السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 29 جنوری 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 79 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم اسے بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ایشو اٹھا ہوا ہے مسلمانوں کے حوالے سے. سویڈن کے اندر ایک غیر مسلم نے اپنی اگنورنس کی وجہ سے، اسلام دشمنی کی وجہ سے، ترکی، ایکس نیم تو ترکی تھا اب ترکیے ہے، ان کی امبیسی کے باہر انہوں نے سویڈن کے اندر ایک احتجاج کیا کہ مسلمانوں کو امیگریشن کیوں دی جا رہی ہے. یہاں پہ ظاہر ہے مسلمانوں کی آبادی وہاں پہ بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کر رہے. پلس انہوں نے گورنمنٹ سے کہا کہ آپ بھی نیٹو کو جوائن کریں. اور اس دوران قرآن حکیم کی ایک کاپی کو انہوں نے وہاں پہ آگ لگائی، نعوذ باللہ من ذالک، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں ایک غم و غصہ ہے جو بالکل جینون ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آج کے اس ماڈرن دور کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر اس طرح کی غیر اخلاقی حرکات کرنا ان ملکوں کے اندر جن ملکوں میں کتوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے، ان کے بھی رائٹس ہیں. اور دنیا میں 1.5 ارب انسان اس کتاب کو اپنے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہیں. یہ اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ اور اس کے رسول کی آخری نشانی ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کی عزت اور احترام ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مین میڈیا کے اوپر بھی یہ چیز کافی ہائی لائٹ ہوئی. اور دنیا میں وہ کنٹریز جو کہ عموماً سمجھے جاتے ہیں کہ یہ یورپ اور امریکہ کے انفلوئنس میں ہیں، انہوں نے بھی اس واقعے کے اوپر سخت احتجاج کیا، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، ایران ہے، اور خود ترکیے. اس میں بھی ان کے ملک کے اندر کافی بڑا احتجاج ہوا سویڈن کی امبیسی کے سامنے. اور الحمدللہ یہ مسلمانوں کی تربیت ہے کہ مسلمانوں نے اس کے ریونج میں بائبل کو آگ نہیں لگائی. ویسے تو وہ کرسچن بھی نہیں ہوگا، یہ زیادہ تر تو سیکولر ایتھیسٹ لوگ ہیں، ان کا کوئی دین مذہب ہی نہیں. اور طیب اردگان نے بڑا سخت بیان جاری کیا، انہوں نے ویڈیو میں یہ بات کی کہ ہم سویڈن کی نیٹو میں جو شمولیت ہے اس کی مخالفت کریں گے اس واقعے کے بعد. اور اس کے علاوہ بھی کافی سخت انہوں نے گفتگو کی. اور انہی دنوں میں ان کا جو ڈیفنس منسٹر تھا، ڈیفنس سیکٹری، اس کا کوئی دورہ بھی تھا ٹرکی کا، ترکیے کا، جو کینسل کر دیا گیا اسی وجہ سے کہ انہوں نے یہ بے حرمتی والا کام کیا. یہ واقعے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں. ناروے میں بھی ہوا تھا، آپ کو پتا ہے، 2019 نومبر کے اندر. اس کے اوپر بھی میں نے کافی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. اس کے علاوہ بھی گستاخانہ فلمز اور کارٹونز کے حوالے سے بھی میرا کاؤنٹر نیریٹو آلریڈی ریکارڈڈ ہے. بار بار یہ گفتگو کرتے ہوئے بھی بعض اوقات ایک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ اب یہ ایک موقع ہے کہ ہم امت کو اس حوالے سے تھوڑی گائیڈ لائنز دیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو احتجاج کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے پلے کارڈز کے ذریعے اور ایمبیسیز کے باہر، یہ بہت اچھا طریقہ ہے. اس ماڈرن ورلڈ میں آپ نے احتجاج اسی طریقے سے ریکارڈ کروانا ہے. لیکن کسی کی گاڑی کو آگ لگا دینا، کسی بلڈنگ کے اوپر پتھراؤ کرنا، اور عام جو پولیس کے اہلکار ہیں جن کا کام سیکیورٹی کے اوپر ہے انہیں مارنا پیٹنا یہ بالکل غیر اخلاقی حرکات ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان بچاروں کا کیا قصور ہے، وہ تو اپنی ایک ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کی غلط پالیسی ہے، اور دیکھیں بعد میں سویڈن کو احساس بھی ہوا ہے اور انہوں نے خود بھی مذمت کر دی، ایک طرف انہوں نے اجازت دی بھی، دوسری طرف مذمتی بیان بھی جاری کر دیا، تو انہیں احساس ہو گیا کہ یہ کام یعنی ایک لمٹ کو کراس کر گئے۔ بہرحال ایسے سارے مواقع کے اوپر کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ان کے اصل مقاصد پورے ہو جائیں، اصلی جو ان کا مقصد ہے وہ ہے مسلمانوں کی امیگریشن کے حقوق وہاں سے ختم کرنا، اس کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ مسلمان وہاں پہ آتے ہیں اور ان کے ساتھ غیر مسلموں کا انٹریکشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اسلام لوگ قبول بھی کرتے ہیں مسلمانوں کے اخلاق سے اور قرآن کی طاقت کی وجہ سے، جب انگریزی میں وہ ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ ان کو ایک بڑا ایشو ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد مسلمانوں کی تعداد یہاں پہ زیادہ ہو جائے گی، ٹرو ڈیموکریٹک ویلیوز کی وجہ سے کل کو مسلمانوں کی حکومت بھی آ سکتی ہے، اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ، اس پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی پریکٹسنگ ریلیجن ہے نا وہ صرف اسلام ہے، باقی مذہب بھی چل رہے ہیں، سکھ بھی بڑے اسٹرانچ ہیں اپنے عقائد کے اندر، یہودی بھی بڑے اسٹرانچ ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے کے اوپر پریکٹسنگ ریلیجن جس کے ماننے والے 1.5 ارب کے قریب 1.5 بلین لوگ ہوں، آج بھی اسی طریقے سے 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہو پوری دنیا کے اندر، اور آج بھی وہ انٹرنیشنل گیدرنگ حج کی ہوتی ہو، آج بھی سارے مسلمان ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوں، اب اتنے بڑے لیول کے اوپر اور کسی بھی مذہب کے فالوورز نہیں ہے، اور نہ اتنی سختی سے کاربند اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود، تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ رہنے والے جو کاروباری لوگ ہیں جنہیں وہاں پر کمائی کا ایک اچھا ذریعہ میسر ہے، وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے رول آف لا ہے، باہر کے لوگوں کو بھی وہ پورے پورے مواقع دیتے ہیں، نہ صرف وہاں رہنے والے مسلمان اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں، یہاں کے رہنے والے مسلمان بھی بینیفیشری ہیں ان کے ریمیٹنس کے اوپر، وہاں سے جو ڈالرز آتے ہیں پاؤنڈز آتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ یہاں مولوی بیٹھ کے کہتا ہے کہ غیر مسلم ملکوں میں جانا وہاں کی سکونت اختیار کرنا یہ حرام ہے، لیکن اس مولوی سے پوچھیں کہ تیری مسجد اور مدرسے کے جو چندے ہیں ان میں جو ڈالرز آ رہے ہیں ان کو بھی کبھی حرام ڈکلیئر کیا اور لینے سے انکار کیا ہے؟ تو اللہ کے فضل سے کبھی نہیں کیا، اور تیرے ہاتھ میں جو 76 موبائل ہے وہ بڑے والا اسمارٹ فون جو اکثر تمہارے چاہنے والوں نے تمہیں گفٹ کیے ہوتے ہیں، کبھی ان سے بھی انکار کیا ہے؟ نہیں کیا، تو وہ جذباتی رویے، اور پھر اس سے بڑھ کر کے مسلم ملک کون سا ہے کہ جہاں لوگ ہجرت کر جائیں؟ مسلم ملک وہ ہوتا ہے کہ جس کے آئین میں صرف اسلام کا نام لکھا ہو، پریکٹیکلی ایک بجلی کا میٹر لگانے کے لیے بھی اسے ڈیمانڈ نوٹس سے 10 گنا بڑی رشوت دینی پڑے، وہ اسلامی ملک ہے، یعنی ہمارا ملک پاکستان، اے میرے عزیز ہم وطنوں، ہر معاملے میں آپ کو ٹیڑھے طریقے سے رشوت کے ذریعے چلنا پڑے، جہاں کی عدلیہ 20-20 سال تک انصاف نہ دے سکے، قیدیوں کے مرنے کے بعد یہ پتا چلے کہ وہ بے گناہ تھے، وہ اسلامی ملک ہیں یعنی کہ پاکستان، یا وہ اسلامی ملک ہیں کہ جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور وہاں پہ تمام مذہب کے لوگ آزادی کے ساتھ امن کی زندگی گزار رہے ہیں، حتیٰ کہ جو سو کالڈ اسلامک ملک ہے پاکستان، سعودیہ، ایران، وہاں پہ بھی جو دینی طبقہ ہے مسلمانوں کے، انہوں نے بھی اگر پناہ لینی ہوتی ہے تو یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں، تو مجھے بتائیں اسلامی ملک پھر یہ ہے کہ وہ ہیں؟ خالی نام لگانے سے بات کیا کریں جی، غیر مسلم ملکوں میں، ہمیں تو غیر مسلم ملک وہی نظر آ رہے ہیں کہ جہاں صرف نام اسلام والا ہے، کام سارے غیر مسلموں والے ہیں، اور اصل میں مسلم ملک وہ ہیں کہ جن کا نام غیر مسلموں والا ہے، کام میجورٹی اسلام والے ہیں، جس دین میں عدل نہ ہو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ چیز نازل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور انبیاء ایک مقصد کے لیے بھیجے ہیں کہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے، عدل کے اندر ہی ہر چیز آ جاتی ہے، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی، یہ بھی عدل کا تقاضا ہے نا کہ اللہ کا حق آپ کسی اور کو نہ دیں، توحید عدل ہے نا، ماں باپ کے حقوق عدل ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا عدل ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا یہ عدل ہے، اور عدل و انصاف کا حالیہ آپ کے سامنے ہے اس ملک کے اندر۔ تو یہ اسلامی غیر اسلامی ملک ان چکروں سے باہر نکلے، خدا کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں فرانس کے اندر بیٹھ کے گستاخانہ فلمز اور کارٹون کے اوپر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فرانس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، اور بیٹھے خود فرانس میں ہوتے ہیں، آؤ نمبر سے واپس ادھر، ٹھیک ہے نا، پھر پتہ چلے گا، خود بینیفیشری ہو سسٹم کے، اور یہاں بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ جا کے پاکستان کے بینکوں کو آگ لگا دو، پاکستان کی گاڑیوں کو آگ لگا دو۔ میں نے تو آج تک کوئی عاشق رسول نہیں دیکھا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے موٹر بائک کو آگ لگائے اور کہے لبیک یا رسول اللہ۔ لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کے موٹر سائیکل، لوگوں کی املاک، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہی کچھ کریں، اور میرے خیال ہے جو ان کے مقاصد ہیں وہ مسلمان بڑے اچھے طریقے سے پورے کر رہے ہیں۔ اپنا حال یہ ہے کہ میلاد کے جلوس کے اندر ہزاروں بندہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی زہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے 99% لوگ اپنے گھروں کو لنگر اور نیاز لے کے چلے جاتے ہیں، مسجد میں 1% لوگ بھی مشکل سے جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر پہلے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر سب سے بڑے عاشقان رسول ہیں تو وہ اس مجمع کے اندر موجود ہیں۔ دوسری طرف 10 محرم کے جلوس کے اندر لگ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی بھی یزید سامنے آئے گا وہ بچے گا نہیں، کیونکہ یہ عاشقان حسین نکلے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی زور عرصہ کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ ان جلوسوں کے دوران زہرین کی نماز پڑھاتے ہیں نا، تو 99% لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ساڑھے کپڑے پلیت نے، پلیدو کپڑے پلیت نے، مسلمان اور کپڑے پلیت، اور چند لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی حالت ہے، اور ان مسلمانوں کو قرآن کو آگ لگانے کے اوپر غصہ آ جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو آگ تو آپ لوگوں نے پریکٹیکلی لگا دی ہوئی ہے، قرآن کی کسی بات کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ یہ قرآن کا حکم تھا نا، سورہ روم آیت نمبر 31، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا نماز کو قائم کرنا، مشرق نہ ہو جانا۔ قرآن کو آگ تو مسلمانوں نے لگائی ہوئی ہے، قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے، یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے۔ جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندہ منافق ہے۔ صحابہ کرام کو، اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑے گی؟ تو وہ کہتے یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے۔ تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئیں، پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ یہ صحابہ کرام علی رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا۔ عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علی رضوان تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے، باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے۔ اندازہ کریں، یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب۔ ہاں، ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں؟ سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ حدیث ابو داؤد میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو. یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث, عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں قتل کر دیا جائے, سولی دے دیا جائے یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے, شرک نہ کرنا. یہ پہلی نصیحت. اسی حدیث میں دوسری نصیحت, نماز نہ چھوڑنا. تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے, اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے. اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا, یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار, یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل نجات اور نور ہوگی, اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی, نہ نجات اور نہ کوئی روشنی نور, جو پولیس راج سے گزرنے کے لیے قرآن میں آیا نا وہ نور. اور پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے, فرعون قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. ہاں جی کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے, تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے, امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے. اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں, اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے, ایاک نعبد ویاک نستعین. یہ قرآن میں ہی لکھا رہے گا. ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے کہ کی نماز تو پڑھی, تو مسلمان ہے, تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ عبادت بھی تیری کریں گے, دعا بھی تجھی سے مانگیں گے, مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. یہاں مدد مانا دعا کے ہے, لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی, ان کا نہیں جی نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں, حالانکہ انہیں پتا ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی, ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے, لیکن دیکھ لیں. اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورت النمل میں ذکر کیا, حیران کن بات آپ کو بتاؤں, اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں سنت اذکار میں سورت النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے, ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا. اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے, کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا, انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں, ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے, کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے, امن یجیب المضطر اذا دعا, بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, ویکشف السوء, اور اس سے اس کی برائی کو تکلیف کو دور کر دیتا ہے, ویجعلکم خلفاء الارض, اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر, تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. آئلہم مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے, قلیل ما تذکرون, لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. بالکل صدق اللہ العظیم, بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی. اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے. یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر لیا. نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. نہیں جناب, قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے, جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے, جی پیچھے اللہ ہی ہے. اچھا اللہ پیچھے رکھنے اس نے, یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ. اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا, پیچھے تھے اتھے بھی نبی الاسلام نے, نبی الاسلام پیچھے رکھنے کے لیے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, اللہ پیچھے رسول پیچھے آگے تمہارے بابے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ. ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. واہ, یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں. جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے, تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. آگ تو یہ لگا رہا ہے, وہ آگ تو ایک دن تھی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں, ملینز آف حافظ قرآن ہیں. قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا, دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. اصل جو چور چھپا ہوا نا وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے. جو یہ علماء ہے شیاطین, جنات اور انسانوں میں سے شیاطین, جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں قرآن جی ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا. سبحان اللہ, دنیا میں اگر کوئی مفتی صاحب لمبی داڑھی اور پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ آپ کو کوئی دو نمبر چیز دے دیں, آپ ایک استری خریدنے کے لیے جائیں اپنے کپڑے کرنے کے لیے اور اس پہ جعلی مور لگا کے وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دے اور آپ کو بعد میں پتا چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف. آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ تو داڑھی رکھ کے بےمانیاں کر رہا ہے, کہیں گے نا. تو یہ داڑھی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو, ان کو کبھی آپ نے کہا نہیں؟ آپ فرق دیکھ لیں, جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نا, نہ آپ کو مفتی کی داڑھی نظر آتی ہے, ہو سکتا ہے آپ جا کے آگ لگا دیں اس کی داڑھی کوئی, لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا. وہاں لاکھ چیختے رہے کہ یار یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں, کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہوا ہے. ٹس سے مس نہیں ہوتے, تو یہ قرآن کی توحید کا ٹیسٹ نہیں تھے پاس کر رہے. ایک جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بات ختم ہو گئی. جو ڈیوٹیاں لائی ہیں جی بابیا دیا, اور چھڑ دیں ڈیوٹیاں لائی ہیں, کدھر مر گئے ہو بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں, بابا کدھر مار گئے؟ نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ اوے بابا جی کہا کرتے تھے نا, جی امت مر جائے امام مالک فرمانے نے کہ حضور دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں نے اور امت زندہ ہے بدلہ نہیں لیندی. امام مالک فرمانے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا جائے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. میں نے کہا تھا بابا جی رک جاؤ صبر کرو, تو آڈے ہوتے کوئی اور شاید اللہ نے چھاڑ دیتی ہے. امت بعد مرے, پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مر جاندے بابیا جنہوں نے ڈیوٹیاں سن غوث قطب ابدال, انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ وہ کدھر مر گئے جو کل تک اپنے مریدوں کو یوں دیکھ کے تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے, آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سک رہے. لے جاؤ اپنے بابے تھوں, کسی کام نے نہیں نکلے. پہلے وہ مرن نا, امت تو بیچاری کچھ کر نہیں سکتی, بابوں کے پاس تو اتنے رائٹس ہیں. او بابا لبو جی ڈیوٹی ہے اتنے جیتے ہارڈ ڈسک پہ ہیں اتنے جس گوس کی ڈیوٹی ہے انہوں لبو ذرا اس سے میں 295 سیل ہو آواں گا. امت مر جائے تیرے بابے نہ مر جان امت مر جائے امت نو تو تسی مس گائڈ کیتا ہے شرک میں ڈبو دیا. او جی لاہور اس ہر سال تو بابا بیٹھے ہے تے پال رہا لوگوں چھڈ دے آ چندے بند کر دینا گورنمنٹ کتے پھرن گے دربارہ ہوتے تواڈے صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا بند کراؤ آ چندے بابا پال رہا تواڈے چندے تے پلدے نے تے تسی کہہ دو بابا پال رہا. شرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ قرآن جل گیا تو پورے ملک کے اندر ہنگامے کھڑے کیے ہوئے. قرآن تم لوگوں نے جلایا ہے شرک پھیلا کے. ویسے تو کہتے ہیں ہم سنی ہیں. سنی وہ ہوگا جو بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق جو رسول اللہ کے احادیث نقل ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرے گا, یا سنی وہ ہوگا جو اپنی پبلک کو یہ جھوٹ مشہور کرے گا کہ جی بغلے بت رکھ کے آدھے سن تا رفع الیدین ہوتا سی. واہ واہ. جس شخصیت کے ساتھیوں میں سیدنا عمر, سیدنا حمزہ, سیدنا علی جیسے دلیر اور اللہ کے شیر ہوں اتنے لوگ بت رکھ کے تھے حضور سے پیچھے آگے لوگ سر اب گل کرنے لی کرو کوئی سب کچھ جھوٹ نکلیا تھوڑا. قرآن کو آگ لگ گئی تسی لائیے قرآن نو آگ. آپ لوگ دشمن ہیں اسلام کے. اس سے بڑی کیا دشمنی ہوگی جو لوگوں کو کہتا ہے قرآن و سنت سے جوڑو اسے کہتے ہیں جی یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے ہمارے بزرگوں سے ہٹا رہا ہے. جی بالکل اعلانیہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے بزرگوں سے آپ کی پبلک کو ہٹا رہا ہوں اس لیے نہیں کہ اپنے ساتھ جوڑوں, کیونکہ نہ تو میری کوئی چندہ بک, نہ میرا کوئی مدرسہ, ہاں نہ میری کوئی مسجد. چندے آپ کو دیں نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں. ہم توڑ رہے اس لیے نہیں ہے, آپ کے بزرگ ویسے اسی لیے توڑتے تھے کہ کسی سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑے. اصل میں نا انہوں نے یہی جرم کیا یہ سمجھتے ہیں دوسرے بھی یہی کچھ کرتے ہیں. بندہ خود چور ہے نا دوسرے نو ہی سمجھتا ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہوتا رہا. لیکن آج جو شخص آپ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے نا یہ شخص آپ کے بزرگوں سے توڑ کے اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہا, یہ اس کے ساتھ جوڑ رہا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم. یہ نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور نبی امت کے روحانی باپ. ہم تو اس شخصیت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جی تنو اپنا ابا نہیں لگتا. وہ تو بیچارے شروع سے باپوں کے مخالف ہیں. میں بابا نہیں, وہ سارے تو پہلے بابیا کا مخالف شیطان ہویا سی. وہ شیطان دے آپ بچیا تو بھی بابے کا ہی مخالف ہے اور پھر نکے نکے ٹوٹے چلا کے آپ دیکھو مجھے کیا کہتے ہیں. میں نے کہا ابتدا عشق ہے ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا. میں کہا جا وڈے بابے کا من کر کے وہ شیطان کے آج کل سارے بابے کا من کر کے کون ہے. اس واسطے یہ جو چورن بیچ رہے اس کا نہیں بکے گا. وہ جی مجھے دین سمجھ آیا ہے. میں کیا بیٹھا برف والے کارخانے سے پوت باہر نکل رہے نبی پاک نے کہ تاج پتھر کھاتے ماما تم باہر گیا ہمارے پوتے نہیں نکلتا تیرے پیو نے پتھر کھانے میں اور تیرے کو چنگا کے بابا کھاتے مریض بھی سینا. کمال والی بات ہے جناب, ایسے ہی بک پکڑنا شروع کیا باہر نکل پوتے تو اسلام کا کام نہیں کرنا صحیح دین پھلا رہے. چند لوگ آوارہ ذہن کے ان کی تسکین کا سبب ہو اور تیرے تو پہلو بھی ایک ذکر میں لائق آیا سی جس آئیں مکا چڑیا تو رہنا تو بھی نہیں. کمال والی گل ہے تو کرے گا کی وہ ابا لبیا کرو جہے دن تھی لب جانا تین مسئلہ حل ہو جانا تین ابا ہی نہیں لبن ڈے ابا من لبے تو الانی نہیں نکلا تو نے اپنا ابا چھوڑ دیا. تمہارا ابا تو وہ تھا جسے قرآن میں تمہارا ابا ڈکلیئر کیا گیا تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. کسی نے بغداد میں اپنا ابا بنا لیا, کسی نے اجمیر میں بنا لیا, کسی نے دیوبند میں بنا لیا, کسی نے بریلی میں بنا لیا. ابے تو تم لوگوں نے بدلے ہیں, ابا تو ایک تھا. اور تمہارے تو ایک ایک فرقے میں کتنے کتنے ابے ہیں. سنیوں میں پانچ بڑے ابے بنا دیے تم نے حنفی شافعی مالکی حنبلی اور غیر مقلد کے نام کے اوپر. شیعہ میں کتنے ابے بنا دیے, زیدیہ, اسنا اشریہ, اسماعیلیہ. پھر سنیوں کے ہنویوں کے اندر کتنے ابے بنا دیے، بریلویا، دیوبندیا، حیاتیا، مماتیا، ابے تو تھوڑے نہیں پہ، اتنے ابے نے تھوڑے کے گنے نہیں جانے، ابا ہی کسی ابا لب لے آیا سی. ہاں تم نے قرآن اور سنت کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر کے اپنے بابوں کی تعلیمات لوگوں کو سکھائیں، تو دیکھ لو پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت تم لوگوں نے اکٹھی کی تھی نا، اس سے زیادہ مٹی پلید ہوئی ہے ان 12 سالوں کے اندر. 12 صدیاں نہیں اللہ تعالیٰ نے لی ہیں مٹی پلید کرنے کے لیے، 12 سالوں کے اندر آج تمہارے بابوں کی میمز بن رہی ہیں، کارٹون بن رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مذاق اڑا رہے ہیں، وہ بچے جن کے ابے یہ واقعہ سن کے سبحان اللہ کہا کرتے تھے، اور بچے مذاق اڑا رہے ہیں. تو دیکھ لو یہ ذلت اور رسوائی، یہ ہر عروج کو زوال آتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ 300 سال کی فرعونوں کی حکومت ایک ایسے شخص سے گرا دی کہ جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، جس کی پرورش بھی اسی گھر میں ہوئی تھی. کون؟ موسیٰ بن عمران علیہ السلام. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چننا ہوتا ہے کہ کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کون سا کام کروا دے. ہونے جی ساڑھے بزرگوں نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا، چھڑ دیو کلمہ تو تہنوں بھی نہیں صحیح طریقے نال آندا، تجوید نال نماز نہیں آتی، ترجمہ نہیں آتا. اچھا جی یہ دلیل ہے؟ جی دلیل ہے. تو سرکار ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے ہندوؤں کو جو کلمہ پڑھایا ہے تو پھر یہ بھی بزرگ ہوئے؟ نہیں نہیں، وہ تو آئی گمراہ ہے. ہاں آیا نا داڑ تلے ہوں. ہاں 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا، اور تہاڈے بابیاں نے تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا جدو 90 لاکھ دی آبادی کوئی نہیں سی. ہوں اپنے بابیاں نو کہو کہ ہوں ایک بندہ ایسا آیا جے جنہیں سارے بابیاں دے مننے والیاں نو انہاں دو تروڑ کے اس شخص سے جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تے سب تو بڑا بابا آ گیا جے. ہوں سامو اینو لو، سامو آ گیا جے بابیاں دا بابا. اگر یہی کرائیٹیریا ہے تو نہیں نہیں، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. ہاں بالکل، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے، لہذا کوئی دھونس نہ لگائے کہ کس نے کس کو کلمہ پڑھایا. آج جرمنی میں کتنے قادیانی ہیں جو کلمہ پڑھا کے غیر مسلموں کو اپنے زوم میں مسلمان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں قادیانی کر رہے ہیں. تو کیا وہ اس کو حق پہ ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کریں گے؟ بات کرنے والی کریں. جو کرائٹیریا آپ دوسرے کے ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے لیے کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو دشمنی کی آپ لوگوں نے قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ قرآن حکیم، وہ کتاب جو ہماری کتاب زندگی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے کیسے کیسے متھس مشہور کر دی. بس صرف اس کا کام رہ گیا مردے بخشوانا، جو ثابت ہی کوئی نہیں. قرآن کا کام رہ گیا عدالتوں کے اندر قرآن پہ حلف دے کے جھوٹ بولنا. قرآن کا کام رہ گیا کہ بچی کی شادی ہو تو نیچے سے اسے گزار دینا. یہ قرآن کا ٹوٹل کام یہ رہ گیا. قرآن اس لیے نازل ہوا تھا یار، ایک غیر مسلم بھی آپ کو خط لکھے نا، امیگریشن کے کاغذ آ جائے نا فرینچ کے اندر، انگلش کے اندر، اور آپ کو یہ زبانیں نہ آتی ہوں تو 10 بندے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یار بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. اور اللہ کی کتاب کبھی اس کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، جبکہ ہر فرقے کا ترجمہ موجود ہے. دیکھیں جھگڑا تب تھا جب آپ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب خود ترجمہ دے رہے ہیں. لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ علماء سے دور کر رہے ہیں. سرکار بالکل الٹ بات ہے، میں علماء کے آپ کو قریب کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک عالم کے آپ کو قریب نہیں کرتا، میں کہتا ہوں سب کی بات سنو. ہاں وہ اس کو کہتے ہیں علماء سے دور کرنا، وہ کہتے ہیں صرف ہماری سنو. کیا میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ میرا قرآن کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھے؟ نہ میں نے کوئی لکھ کے آپ کو دیا. میں نے ہمیشہ کہا کہ بریلوی ہو تو آمزہ بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو. چاند ایک جگہ پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا، ایہ کا نعبد و ایہ کا نستعین کا ترجمہ انہوں نے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد تو نہیں کیا ہوا. دیوبندی ہو اشری تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو. کون سا دنیا کا دیوبندی عالم ہے انکلوڈنگ تقی عثمانی صاحب کے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اشری تھانوی سے بہتر قرآن جانتا ہوں؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ان بچوں سے نہ قرآن پڑھیں، ان کے بڑے بڑے ابوں سے پڑھیں. اور مجھ سے وہ ٹی ایل پی والے بھائی نے جب انٹرویو کیا کہ جی آپ اپنا استاد کسے مانتے ہیں، میں نے کہا مطلب ریلوی کو، میں نے ان سے پڑھا ہوا ہے. اگرچہ وہ 1921 میں فوت ہو گئے تھے، میں 1977 میں پیدا ہوا ہوں، لیکن یقیناً وہ قرآن کا ترجمہ کمائی کے لیے نہیں کر کے گئے تھے، انہیں تو عربی آتی تھی، ترجمہ انہوں نے کیا تھا میرے لیے. اردو تو مجھے آپ سے بھی زیادہ آتی ہے، جس طرح صحابہ اکرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تو انہیں ڈائریکٹ سمجھ آتا تھا. خیر میں نے تو بعد میں عربی بھی سیکھ لی ہے، عربی نہ بھی سیکھوں یا کوئی نہ بھی سیکھے، اردو زبان میں جب کر دیا تو ہم تو ڈائریکٹ احمد بریلی سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ اشرف تھانوی سے پڑھ رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ جونا گڑی سے پڑھ رہے ہیں، ہم شیعہ کے سید فرمان علی شاہ سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ. تو یہ تو شاہی کوئی نہیں، اور یہ آپ خود مانیں گے کہ آپ شاہی کوئی نہیں اپنے بڑے بابوں کے مقابلے پہ. تو یہ ترجمہ انہوں نے کمائیوں کے لیے کیے تھے، یہ تو کوئی نہیں کہے گا کمائی کے لیے کیے، تو اس لیے کیے تھے کہ پبلک کو پتا چلے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ آپ پڑھنے نہیں دے رہے. ہمارے ایک شیعہ دوست ہیں عالم دین، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کا ایک جملہ گولڈن جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ آج کوئی غیر مسلم آ کے آپ سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا ابھی ہوا ہوں، مجھے بتائیں میں نے اسلام کو سٹڈی کرنا ہے کہ اسلام کی مجھ سے کیا ریکوائرمنٹ ہے، میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، تو آپ اسے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دیں گے؟ تو ساروں کا جواب یہ ہوگا جی قرآن پڑھانے کے لیے دیں گے. اور آگے سے وہ گورا یہ پوچھ لے کہ بھائی آپ نے بھی اسی قرآن کو پڑھ کے اپنے قیدے صحیح کیے تھے؟ ہاں، تو منہ اڑ کے بیٹھ جاؤ گے. اس کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ میں نے، میرے پرکھے جو بھی کسی نے نہیں قرآن ترجمے نال پڑھے ہوئے، ایسی اللہ دے فضل نال جدو انہوں نے کلمہ پڑھایا ہوں تک کسی نے قرآن ترجمے نال نہیں سے پڑھا. اسی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن کا ترجمہ بمشکل 250-250 سال پہلے کیا شاہ ولی اللہ دہلوی نے فارسی میں، اور اس میں بھی کوئی پرنٹنگ پریس وغیرہ نہیں تھے، وہ چند لوگوں تک ہی پہنچا. ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ان 15-20 سالوں میں زیادہ ہوا ہے کہ سافٹ ویئر بنے عام بندوں کے ہاتھ میں ہے، ورنہ ترجمہ والا قرآن تو آپ کو مسجدوں میں نہیں ملتا تھا. حافظ قرآن نے نہ ترجمہ پڑھا ہو تو اور کس نے پڑھنا ہے؟ حافظ حافظ بن کے نکلتے ہیں، حافظ نہیں حافظ. انہوں نے قرآن تجربے سے پڑھا ہوا، اور کس نے پڑھنا ہے؟ اور جس کے ماں باپ نے امید لگائی ہے کہ انہیں سانو لے جانا ہے کتنے، جتھے آپ جانا سی، تراوی کے دنوں میں تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھا لیں گے تو جس طرح جناب ہی رہے گی تو وہ بھی دے داڑھی، اور کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے. مفت کون پڑھا جی تراویاں؟ ٹھیکے تھے ان کے نے. ہاں یہ قرآن کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، غَيْرَ نَبِيٍّ تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو سورہ سعد میں کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، اس کی آیات میں تدبر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. لیکن آپ لوگوں نے کیا کہا کہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ مردے بخشوانے کے لیے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے، آپ کا انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بات پہنچاؤں جس تک بھی پہنچے. اور وہ دیکھیں کیسی پہنچائی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں تم میں ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. اچھا حجت الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا نا، اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، حدیث سنت کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ سنت کو ماننا قرآن ہی کو تو ماننا ہے. قرآن نے نہیں کہا ہے نا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ٹھیک ہے ایک حسن درجے کی روایت ہے حاکم کے اندر، قرآن اور سنت دو چیزیں، لیکن حجت الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، لیکن وہ لکھی رہ گئی مسلم میں حدیث. یہ حدیث مسلم شریف میں ہی لکھی رہ گئی، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور زوال دے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یہ مسلم شریف میں حدیث لکھی رہے گی جی, یہ مسلم میں ہی لکھی رہے گی حدیث. القرآن حجت لک او علیک, قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا جی. اور وہ خلاف جو گواہی ہے وہ قرآن میں آ گئی ہے, وہ صرف قرآن نہیں صاحب قرآن بھی. سورہ فرقان آیت نمبر 30, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اور رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ہاں ہمیں شفاعت رسول کا بتایا گیا جو برحق ہے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, کوئی شک نہیں, اللهم اجعلنا منهم, اللہ تعالی ہمیں ان میں کرے جن کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام نے شکایت بھی لگانی ہے, جس کی شکایت لگ رہی ہوگی وہ شفاعت کس منہ سے کروائے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہے, اور محبوب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے شکایت لگانی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. محبوب تو رو رہے ہیں اس بات کے اوپر. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام منبر پہ چڑھے اور میں آڈینس میں نیچے بیٹھا ہوا تھا, تو رسول اللہ نے کہا عبداللہ ہمارے قریب آؤ. میں قریب گیا, کہا عبداللہ ہمیں قرآن سناؤ. ان کا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء کی میں نے تلاوت شروع کی. آپ شوق دیکھیں کہ سورہ نساء شروع کی انہوں نے, 40 آیات پڑھ دیں, نبی علیہ السلام منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیچے قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور حضور اس کا لطف اٹھا رہے ہیں. اور جب آیت نمبر 41 پہ پہنچے نا, فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید, وہ کیسا دردناک وقت ہوگا قیامت کا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو, اس امت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے. کس لیے؟ کہ بتائے کہ اس نے دعوت کا کام کیا تو اس کے اگینسٹ اس کی امت نے کیسا رسپانس کیا. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے ان کے اوپر جن میں آپ کو مبوس کیا گیا. بس یہ آیت سننی تھی, امت تو کہتی ہے جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہے, اور محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بس کرو, عبداللہ بس کرو. کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف قرآن کی اس آیت کے تحت گواہی دینی پڑے گی. حضور اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھے گواہی دینی پڑے گی کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا, میرے دین کو پسے کچھ ڈال دیا, اور امت امید لگائی بیٹھی ہے حضور نے شفاعت کرنی ہے. آپ دیکھیں کتنا فرق ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ زکات نہیں ادا کرتے اپنے مال کی, کان کھول کر سن لو, ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پہ اس کی وہ بکری سوار ہو جو بکریوں کا ریوڑ اس نے رکھا ہوا ہے اور اس نے اس کی زکات نہیں دی, اور وہ مجھے پکار رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کیجئے, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا, میں نے جو کچھ بتانا تھا دنیا میں تمہیں بتا دیا. آپ حیران ہوں گے, میٹرک میں جب میں پڑھتا تھا 1992 میں, تو بریلویوں کی ایک جماعت تھی انجمن طلباء اسلام ATI, ان کا جو بیج ہوتا تھا نا اس پہ لکھا ہوتا تھا اغثنی یا رسول اللہ, وہ سیدھا بھی ہوتا تھا گول بھی ہوتا تھا گرین کلر کا اور گولڈن رنگ کا, اغثنی یا رسول اللہ. کاش اس کے نیچے بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا نمبر لکھا ہوتا جس کے اندر یہ جملہ آیا ہے. ہم تو اس کو لیتے تھے یا رسول اللہ ہماری مدد کرے, لیکن یہ جملہ تو نبی الاسلام نے امت کے لیے ٹانٹ کے طور پہ بولا ہوا ہے کہ تم تو مدد مانگو گے میں نے تمہارے کام نہیں آنا. کیوں؟ اس حدیث میں الفاظ ہے میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکات نہیں دی. جب وہ گائے 40 کے عدد کو پہنچے, یعنی عام گائے کی زکات نہیں ہے, اور وہ چیخے مارتا ہوا کہ اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کریں، میں نے تمہیں دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. پھر نبی الاسلام نے اونٹ کا سوار ہونے کا ذکر کیا، تو اندازہ کریں اللہ کے نبی الاسلام نے اپنی امت کو ایک ایک تفصیل کھول کر بیان کر دی ہے. کوئی قسم نہیں چھوڑی، کھول کھول کر باتیں بیان کر دی ہیں، کسی کو وہم بھی باقی نہ رہے، پھر بھی امت کو خیال نہ آئے تو الگ بات. پھر حجت الوداع سے جو واپسی پہ نبی الاسلام نے غدیر کا خطبہ دیا ہے، غدیر خم کا، صحیح مسلم میں ہی اوپر تلے چار احادیث ہیں 6225 سے 6228 تک. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. ہاں، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زائد ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام پھر ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. جو قرآن میں آیا تھا نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو. وہ قرآن ہے غدیر خم کی حدیث میں، اس کو وائس ورسا بھی کر لو کہ جو قرآن کو نہیں پکڑے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا، کیونکہ کامن بانڈ اللہ نے بتا دیا، اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نہیں پکڑے گا فرقوں میں بٹ جائے گا، اور وہ ہو گیا. اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ تین دفعہ آپ نے جملہ بولا، لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ امت چلی. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دیتے تھے نا، تو آپ علیہ السلام منبر پہ آ کے کہتے تھے، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. کچھ الفاظ سنن نسائی کے، میجر پورشن جو ہے وہ صحیح مسلم ہے. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں، وہ سارے کام بدعتیں ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں، اندازہ کریں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا، جو رسول اللہ کی وفات کے بعد 75 ایئرز تک زندہ رہے، 86 ہجری میں فوت ہوئے، کہ بتائیں کہ رسول اللہ نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا، نبی الاسلام نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. قرآن وصی رسول ہے، خلیفۃ الرسول ہے، وصی رسول، جس کے اوپر آج سنی شیعہ دو فرقے بنے ہوئے ہیں. سیدنا ابوبکر خلیفۃ الرسول ہیں صحابہ کرام کے اجماع کے اوپر، وصی رسول نہیں، وصی رسول قرآن ہے. وصی رسول نہ سیدنا ابوبکر ہے نہ سیدنا علی ہے، اور وہ نیچرل ہے، کیونکہ 2 سال کے بعد تو حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے. ہاں، 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 24 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی صحابی نہیں ہے. نبی الاسلام کسی صحابی کو بھی وصی بناتے تو مر تو اس نے بھی جانا تھا، یہ زندہ چیز چھوڑی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور جتنے لوگ اس نبی پر ایمان لاتے تھے اسی معجزے کی وجہ سے لاتے تھے. مجھے اللہ نے سب سے بڑا وحی کا معجزہ دیا ہے قرآن. میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ میرے امتی ہوں گے جنت میں جانے والے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے قرآن کی وجہ سے. اور بخاری مسلم میں آ گیا کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے قرآن کی وجہ سے. جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے قرآن کی وجہ سے. یعنی قرآن مطلب یہ مردوں کو بخشنے کی وجہ سے نہیں، نہیں سرکار، عمل کرنے کی وجہ سے. تو نبی الاسلام کا وصی، آپ کا خلیفہ، آپ علیہ السلام کا انسٹرومنٹ آف دعوت، ہر چیز. صحیح بخاری میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو میں نے ہی ایک دفعہ اپنے ممبر سے بیان کی ہے، ادروائز وہ حدیث آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ 295 سی جڑی ہوئی ہے. صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. اس چیپٹر میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت کی گئی نا، تو دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڈینس سے خطاب کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، تو ان کے خطاب کرنے سے پہلے حضرت عمر ممبر پہ چڑھے، جس طرح آج کل بھی اسٹیج سیکرٹری کے طور پہ، اور کمال کا خطبہ دیا. دو جملوں کا خطبہ ہے وہ بخاری میں آیا، لیکن مولوی نہیں آپ کو بتائے گا، جن کو بتانا چاہیے وہ بھی ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے، جن کو نہیں بتانا چاہیے وہ تو نہیں بتائیں گے. حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ دیکھو، یعنی حضور کے غم کی وجہ سے لوگ دکھی تھے، یعنی جس شخصیت کو آپ اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہیں اور وہ دنیا سے چلی جائے تو صحابہ کرام کی تکلیف کا اندازہ کون کاٹ سکتا ہے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس تھا، وہ اس سے بہتر تھا جو دنیا میں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے نبی، تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہ بولا جاتا ہو اذان کے اندر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پسند کیا جو تمہارے نبی کے لیے بہتر تھا، لیکن اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نبی کے جانے کے بعد وہ کتاب چھوڑ دی ہے جس کتاب کے ذریعے اس نے اپنے نبی کو ہدایت دی تھی. اب یہ بڑا خطرناک جملہ تھا، خطرناک جملہ تھا، خطرناک سے بھی اگلا ورژن. تم بھی اس کتاب کو پکڑو گے تو ہدایت پہ قائم رہو گے. اور پھر اس جملے کو ریپیٹ کیا، اس کتاب کو کہ جس کتاب کو تمہارے نبی کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کوئی رسول اللہ گمراہ تھے، نہیں، قرآن میں واضح آیت ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. یہاں پہ بھی ضلہ کا لفظ آیا ہے. یہ کیا ہے جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ووجدہ کا ضالن فہدا، اے نبی، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے بلند ترین مرتبے پر پہنچا دیا. دال کا مطلب گمراہی بھی ہوتا ہے، دال کا مطلب کسی کی محبت میں ڈوبنا بھی ہوتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین، حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جو خود صحابی تھے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. اب وہاں ترجمہ فی ضلال مبین کا یہ تو نہیں کرتے کہ ہمارے ابا گمراہ ہو چکا ہے، وہ تو کافر ہو جاتے اپنے پیغمبر ابے کو کہتے تو نہیں. وَوَجَدَ کا ضَالًّا فَهَدَى، احمد بریلوی نے بالکل صحیح ترجمہ کیا، مولا مدودی نے بھی صحیح ترجمہ کیا، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے اعلی منزل کو پہنچا دیا. یہی مضمون سورہ شورا میں بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے اے ربی آپ کو اس اعلی درجے پر پہنچایا. ما کنت تدریم الکتاب ولا الایمان، اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات، بلکہ اللہ نے اس کو ہدایت اور نور کا ذریعہ بنایا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور نبی، بے شک اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام، وہ میں بتا رہا تھا خطبہ کیوں نہیں لوگ بیان کرتے تھے، اس میں جو حضرت عمر کا جملہ ہے نا کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے تمہارے نبی کو ہدایت دی، تو اب اس کی وجہ سے لوگ ڈرتے تھے، یار یہ تو کہیں گے نبی کو گمراہ مان رہے ہیں. بھائی تم ایکسپلین کرو، ہم نے بھی کر دیا. یہ کبھی بھی خطبہ بیان نہیں ہوا، اور یہ خطبہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کی خلافت اسٹیبلش ہونے کے دوسرے دن خطبہ دیا، کمال کا خطبہ ہے. اور قرآن اتنا سٹرانگ ہے اس حوالے سے کہ بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے، جو نبی الاسلام ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی الاسلام کہتے ہیں جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو داروغہ جہنم مالک علیہ السلام مجھ سے کہیں گے، یا رسول اللہ، اب آپ کا کوئی امتی بھی دوزخ میں باقی نہیں ہے سوائے اس کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک رکھا ہے. قرآن جب روک لے گا نا تو کوئی نہیں بچا سکتا. یہ ویسے شعر ہے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، کتنا یہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں، نعوذ باللہ. اور بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ قرآن نے روک لیا ہے، اب آپ کی شفاعت بھی ان کے کام نہیں آئے گی جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا. اور قرآن نے کن کو روک لیا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. قرآن نے جنت حرام کر دی ہوئی ہے، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اور شرک اور نماز، یہ دو سینسیٹیو ٹاپکس ہیں. قرآن کی توہین وہی لوگ کر رہے ہیں اصل میں جو قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں، جس کی وجہ سے شرک پھیل رہا ہے، اور نماز سے کوسوں دور ہے کیونکہ انہوں نے قرآن تو پڑھا نہیں، انہیں پتا کیسے چلے کہ قرآن کا مسلمان اور ہے اور پاکستان کا مسلمان اور. ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، قرآن کا مسلمان اور ہے، پاکستان کا مسلمان اور. ہاں، قرآن کا تو مسلمان یہ ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ روم آیت نمبر 31. دیکھنا نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم کی حدیث کے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. باقی اس پہ تو کافی بولا جا سکتا ہے، میری کئی ایک ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے. میں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ میں مسلمانوں کے دماغ کے اوپر سٹرائک کروں کہ خدا کے لیے قرآن کو جو آگ لگی اس پہ جو آپ سیکھ پا رہے ہیں، سب سے بڑے تو دشمن آپ لوگ ہیں جو جزدان میں قرآن کو لپیٹ کے. اور دیکھیں جو مہنگے والے قرآن ہوتے ہیں نا ترجمے والے، ان کے اوپر غلاف بھی چڑھا ہوتا ہے تاکہ تصور سے کہ میں اس کو اتنی دفعہ یوں کروں گا، وہ کھولے ہی نہ، وہ ادھر ہی پڑھا رہے. بلکہ میں نے تو ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کے آئین میں جہاں یہ چیز شامل ہے کہ پاکستان میں قرآن غلطیوں سے پاک پرنٹ کیا جائے گا، یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے قرآن کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھیں تو واپس بھیجیں، ہم آپ کو نیا نسخہ دیں گے. پاکستان کے آئین میں یہ چیز بھی داخل کی جائے کہ بغیر ترجمے کے قرآن چھاپنا حرام ہو، یعنی پاکستان کے قانون میں، میں وہ شرعی طور پہ حرام نہیں لفظ استعمال کر رہا، چلے جرم کہہ لیں اس کو. بھائی پاکستان میں کیا تک بنتا ہے جہاں 99.99% لوگ عربی نہیں جانتے، وہاں عربی والے قرآن صرف پرنٹ کرنا، کتنا بڑا ظلم ہے. مولانا مدودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پرنٹ کیا ہے ترجمان القرآن والوں نے، وہ بڑا زبردست ہے. ویسے تو آپ دیکھتے ہیں نا اوپر عربی نیچے اردو، انہوں نے پتا کیا کیا ہے، ایک صفحہ پورے کا پورا عربی اور اس کے سامنے والا صفحہ اردو. اگر صرف کسی نے اردو بھی پڑھنا ہے نا، وہ پڑھتا جائے. اچھا، لوگوں کو یہ فکر پڑ جاتی ہے یار اردو والا پڑھیں گے تو ثواب نہیں ہوگا کیونکہ دس دس نیکیاں نہیں ملیں گی. سرکار، تہاڈا ایک اردو دا صفحہ تہاڈی آنے والی نسلوں وچ اور گزرے ہوئے بزرگوں کے ہزاروں قرآن پڑھنے سے بہتر ہے، جو آپ کو کم از کم شرک سے بچا کے توحید کے اوپر لے آئے گا. دیکھیں نا، اگر توحید ہی نہ ملی تو این قرآن ختم کرنے کا کیا فائدہ ہویا؟ جو قرآن ختم کر کے بھی تے پھر دعا کہنا جی یا رسول اللہ انظر حالنا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، قرآن کے لیے پڑھ کے دعا ہو رہی ہے اور بیچ میں یہ نکل رہا ہے، تو کیا کڈیا تو قرآن چو؟ تو خدا کے لیے قرآن ترجمے والا گھر میں بھی کم از کم آپ لوگ تو کریں نا جی. سارے مسلمان اپنے گھروں میں وہ ترجمہ رکھیں جو زبان آپ سمجھتے ہیں، اس کے بغیر آپ صرف عربی والا قرآن نہ رکھیں. اور آج تو ماشاءاللہ جتنی میجر لینگویجز ہیں ان کے اندر قرآن پرنٹ ہو چکے ہیں. سعودی عرب کی گورنمنٹ اس حوالے سے بہت بڑا کام کر رہی ہے. جتنے حاجی جاتے ہیں نا، پہلے تو وہ عمرے والوں کو بھی دیتے تھے لیکن پھر ریسورسز کی وجہ سے ایشو ہوا تو اب صرف حاجیوں کو دیتے ہیں. جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے ہیں ان کو اردو زبان میں، انڈونیشین ہے تو ان کو انڈونیشین زبان میں، انگلش جاننے والے ہیں ان کو انگلش والا. وہ واپسی پہ ایئرپورٹ پہ وہ ایک ایک فری کاپی دیتے ہیں. میں 2007 میں گیا تھا، مجھے بھی ایک کاپی ملی، میری وائف کو بھی ملی تھی. تو اس حوالے سے وہ بہت کام کر رہے ہیں. چلیں حج عمرے پہ کوئی نہیں بھی جاتا، یہاں تو یار اپنے گھروں میں تو کم از کم آپ کوشش کریں کہ آپ ترجمے والے قرآن رکھیں. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اچھا جی، ریئل ٹائم آپ کی پرچیاں جو آئی ہوئی ہیں میرے پاس، اللہ کا نام لے کے میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ولی اور ولایت کا اسلام میں تصور کیا ہے؟ کیا اس کا اسلام میں کوئی تصور ہے؟ کیا اللہ پاک ولی سے کسی طرح بات کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک ولایت کا کانسیپٹ وہ ہے کہ جو آپ کے اباؤ اجداد کسی بھی مزار کو دیکھتے ہیں تو اسے ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں، اور ایک ولایت کا کانسیپٹ ہے جو قرآن میں ہے. قرآن نے تو ولی اسے کہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آتا ہے، وہ ولی ہے اللہ کا، اور جو کافر ہے وہ شیطان کا ولی ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کیٹیگریز بتا دی ہیں، اولیاء اللہ یا اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان. ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، ظاہر ہے توحید کو جب وہ مان لیتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے. اچھا، اب اس کی ولایت کس لیول کی ہے؟ اگر اعلیٰ درجے کی ولایت ہے تو وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں، ان کے بعد ہیں تو کامل ایمان تابعین ہے، تبع تابعین ہے، پھر اس کے بعد تبع تبع تابعین یعنی ائمہ محدثین، یہ سب اولیاء اللہ ہیں. اچھا، باقی یہ جو کوئی ایک ایسا کوئی تمغہ نہیں ہے جو آپ نے حاصل کر لینا ہے اور آپ کو کوئی فیل ہونا شروع ہو جائے. یہاں تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی طاقتیں آ جاتی ہیں، نہ سرکار، طاقتیں شاقتیں کتوں آندی ہیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ دلوں کا حال جان لیتے ہیں، چھاڑ دیو سرکار، میں اپنی انجینئرنگ کا کوئی فارمولا مشین ڈیزائن کا، میکینیکل انجینئرنگ میں سے یا مکینکس اور مٹیریلس کا لکھ کے دیتا ہوں، کوئی بابا مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے کیڑی طاقت آندی نے. ختم ہو گیا، پہلے آندی ہوئی ہیں سن، ساڈے دنیا چھوڑے جانے تو پہلے ہوں مگیا. جھوٹ ہے سب کچھ. پھر قرآن نے اللہ کا جو ولی ہے، اللہ کے نیک بندے، ان کی نشانیاں بتائی ہیں. سورۃ الفرقان کے اینڈ پہ جا کے 12 آیات کے اندر آلموسٹ اللہ کے ولی کی 12 نشانیاں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا آن ورڈ، اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی لیکچر ریکارڈ کروایا تھا آلموسٹ آج سے کوئی 10 سال پہلے، مسئلہ نمبر 120 کے نام سے. آپ لکھیں اللہ کے ولی کی 12 نشانیاں تو وہ کھل جائیں گی. وہ اب لیکچر نہ بھی سنیں، سورۃ الفرقان کے آخری دو رکوع پڑھ لیں تو سورت نمبر 25 پارا نمبر 18 سے شروع ہو کے 19 میں ختم ہوتی ہے، تو اس کے آخری دو رکوع پڑھ لیں تو وہ ساری نشانیاں آپ کو پتہ چل جائیں گی. باقی یہ جو غوث، کتب، ابدال اور یہ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ اسی طریقے سے میرے بھائی جس طرح آپ نے گورنر، وزیر اعلی، ہاں، اور ایم پی اے اور ایم این اے بنائے ہوئے ہیں. اسلام اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا کہ کوئی اس قسم کی بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، یہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، سب کو ڈھکوسلا چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے، انہوں نے نہیں پتا لگا تھا. میں نے اپنے کزن کے ساتھ فوریکس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ ہر دفعہ اس کا پروفٹ مختلف پرسنٹیج میں دیتا ہے. پوچھنا یہ تھا کہ وہ سود، دیکھیں جی آپ مجھ سے پوچھنے کی بجائے پہلے تو اس سے پوچھیں جہاں آپ نے کاروبار میں پیسے لگائے ہیں. لوگ بعض اوقات کسی کاروبار میں سلیپنگ پارٹنر بن جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اسے پیسہ دے دیا وہ ہمیں پروفٹ دے گا، اور کئی بار وہ ڈبل شاہ بھی نکل آتا ہے. یہ ڈبل شاہ اس لیے نکلتے ہیں کہ آپ اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں چلتے. اسلام میں یہ کہ آپ جسے پیسہ دے رہے ہیں نا تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ پیسہ کہاں لگا رہا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں پتا لگانے کی، بس ہمیں پروفٹ ملے گا، چاہے وہ سمگلنگ کر رہا ہو، چاہے وہ سود پہ قرضے دے رہا ہو. تو سرکار، آپ کی کمائی حرام ہوگی. اگر آپ کو نہ پتا ہو تب بھی آپ کی کمائی حرام ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا. جو اسلامک بینک ہے نا وہ باقاعدہ اینول رپورٹ نکالتے ہیں، ہر 4 مہینے کے بعد آلموسٹ ان کی کیلکولیشن ہوتی ہے باقاعدہ کہ ہم نے اتنے پیسے لیے تھے، فلاں فیکٹری میں ہم نے فلاں پروڈکٹ کے لیے اسے انویسٹ کیا، اس سے ہمیں یہ پروفٹ اور ڈیویڈنڈ ملا، اس پروفٹ کا ہم اتنا حصہ اپنے کسٹمر کو دیں گے، اتنا ہم اپنے پاس رکھیں گے. پورا ریکارڈ ہوتا ہے. نان اسلامی بینکوں کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ سودی ہوتا ہے. وہ یہ لکھتے ہیں اس میں کہ ہم نے اس دفعہ فلاں کمپنی کو اتنے سود کے اوپر پیسہ دیا، اس سے اتنا سود ملا، جو ہم وہ آرام سور اس میں سے کچھ خود کھا رہے ہیں اور کچھ ان کو کھلا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی دونوں تو بینک ہی ہیں نا، ایک جیسے ہی ہیں. سرکار جتنا زنا میں اور نکاح میں فرق ہے نا، اتنا ہی فرق ہے ان دونوں میں. ایک کاروبار کر رہا ہے، ایک کاروبار کرنے والی کمپنی کو سود پہ قرضہ دے رہا ہے اور سود کھا رہا ہے، دوسرا اس کے کاروبار میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اسے کپڑے بنانے کے پلانٹ لگا کے دے رہا ہے اور وہ اس حصے کی کمائی لیتا ہے. کتنا بڑا فرق ہے. اسلامی بینکنگ کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. فارسٹ ٹریڈنگ میں بھی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے پیسہ لگایا کہاں ہے. جس کمپنی میں وہ لگا رہے ہیں وہ کمپنی حلال کام کر رہی ہے نہیں کر رہی، سود تو نہیں، جوا تو نہیں، غرر یعنی دھوکا تو نہیں. فارکس ٹریڈنگ اور انجینئر محمد علی مرزا، آپ لکھیں حلال کاروبار کے چار اصول. 35-40 منٹ میں میں نے پورا اس اعتبار سے سب کچھ ڈسکس کیا ہے. ایک لاکھ کاروبار کی لسٹ بھی آپ مجھے بھیجیں نا، تو آپ اگر وہ لیکچر دیکھ لیں تو آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام. ہم نے تو رولز بتانے ہیں، ورنہ تو آپ مجھے ادھر 50 صفحے لکھ کے بھیج دیں گے اے کاروبار دسو اے کرو. میں کہ تو دستا بھی نہ آپ دیکھو، یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. مجھے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ میں اپنے گاٹے فٹ کر لوا نہ، میں کیوں فٹ کروں، میں تو آپ کو صرف بتاؤں گا، آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے. نظام خلافت کے لیے پہلے لوگوں کو تیار کیا جائے یا ڈائریکٹ نافذ کر دی جائے. ڈائریکٹ نافذ کرنے کے بھی آپ رزلٹ دیکھ لیں کدھر نافذ ہوئی ہے. جب نافذ ہوئی بھی تھی وہ ختم ہو گئی، حضرت علی کی شہادت کے بعد ڈاؤن فال شروع ہو گیا. تو باقی کہاں ہونا ہے؟ آپ نے اسی طریقے پہ کام کرنا ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے، کہ آپ نے قرآن و سنت کی تعلیمات توحید کو عام کرنا ہے. ایسی عوام تیار ہو، اور جو عوام نماز نہیں پڑھتی اس نے خلافت کا کیا لینا دینا. لوگ اس چیز کو لے کے بیٹھے ہوئے، خلافت ان پہ قائم ہوگی جو مسلمان ہوں گے، کافروں کے اوپر خلافت کہاں سے آئے گی؟ یعنی کہ بے نمازی و اقیم الصلاح ولا تکونوا من المشرکین. تو نظام خلافت کے لیے ہم بھی کام کر رہے ہیں. پہلی اینٹ یہی ہے، آپ سیدھا اوپر پہنچ گئے ہیں. پہلی اینٹ یہ ہے اسلامی سزائیں نافذ کریں. سرکار کافروں کے اوپر اسلامی سزائیں کیوں؟ اور اگر اسلامی سزائیں نافذ ہوئی تو پہلے جو لوگ نظام خلافت پہ کام کر رہے ہیں سب سے پہلے وہ ٹانگے جائیں گے، کیونکہ ممبر سے آ کے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں. وہ آپ کیا سمجھتے ہیں نظام خلافت آئے گا تو اہل حدیث یہ سمجھ رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کی حکومت آ جائے گی؟ نہ، ٹی ایل بھی آئے گی. ہاں تو سب سے پہلے آپ کے اوپر نظام خلافت کے تحت ڈر جاؤ اس دن تو جب مولوی کی حکومت آ جائے. اس کے لیے ضروری ہے پہلے سارے فرقے ختم ہوں. وہ کیسے ختم ہوں گے؟ جس نام کر رہے ہیں. پاکستان میں نظام خلافت آپ یوٹیوب پہ لکھیں، میری ویڈیو کھل جائے گی. میں جب پیدا ہوا تھا تو میرے والد نے مجھے میرے تایا ابو کو دے دیا. شروع سے میرے سرٹیفکیٹ میں، میری ولدیت میں نام میرے تایا ابو کا ہے. مجھے پوچھنا تھا کہ شرعی طور پر اس کا گناہ میرے ذمہ. جی آپ کے ذمہ تب ہوگا جب آپ اس میں انوالو ہوں گے. تو میرے بھائی آپ فوراً سے پہلے یہ نام چینج کروائیں، کسی وکیل سے رابطہ کریں، اس کا قانونی راستہ اختیار کریں. لوگ اپنے نام تبدیل نہیں کرتے، یار اپنے نام تبدیل کرتے ہیں نا لوگ. تو یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ اپنی ولدیت کو چینج کروائیں. جو جو اس کے لیے سٹیپ طے کرنے ہیں وہ میں نے نہیں آپ کو بتانا. میں نے آپ کو ایک اچھی بیوی اور اچھے خاوند کی خصوصیات بتانی ہے. رشتہ تو نہیں میں نے ڈھونڈ کے دینا آپ کو، وہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے. تو بھائی یہ آپ نے نام چینج کروانا ہے، ہاں جی، اور اس کے لیے جو قانونی راستہ ہے وہ آپ اختیار کریں، کیونکہ یہ بہت سینسٹو مسئلہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مولا علی نے اپنی تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ نے مجھے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہ لکھا تھا جو اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. ہاں، کیونکہ اس زمانے میں لوگ یہ کام کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے جو لوگ اپنی کاسٹ بدل لیتے ہیں، ہم جیلم میں ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو سید نہیں تھے، اب وہ سید بن گئے. ویسے جو سید ہے آپ یقین کر لیں کہ وہ سید ہی ہے، لیکن جو آپ کے سامنے بنا ہے اس کو تو نہیں آپ یقین کر سکتے نا. ہاں، لیکن کسی پہ شک بھی نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے پیچھے کسی نے بدلا ہوئے. نہیں، یہ بھی بدگمانی ہے، وہ بھی قرآن میں حرام ہے. تو یہ کام نہ کریں. وہ آپ قانونی راستہ اختیار کریں. باقی رہ گئے گناہ, گناہ تو آپ کے والد کے اوپر اور آپ کے تایا کے اوپر ہے, لیکن آپ چاہتے ہیں انہیں جہنم میں پھینکیں, جداد تو آپ ان سے ہتھیانا چاہتے ہیں, ہاں ان کے وارث تو بننا چاہتے ہیں, ان کی آخرت کی فکر نہیں ہے تو انہیں بھی جہنم میں جانے سے بچائیں. اور جبکہ آپ کے پاس اختیار ہو تو آپ بھی جہنم میں ہی جائیں گے اگر اختیار کے باوجود آپ نے اپنا نام ٹھیک نہ کروایا. علامہ سعید احمد اسد صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گیا, ہمارے گاؤں میں آئے تھے, ہم نے رفع دین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو کر لے اس کی بھی قبول ہے, جو نہ کرے اس کی بھی قبول ہے. شکر کریں جناب, وہ بندہ جو آج سے 40-50 سال پہلے اہل حدیث کے ساتھ رفع دین کے منسوخ ہونے پہ مناظرے کرتا تھا, وہ بندہ آج یہ کہہ رہے کر لے تب بھی ٹھیک نہ کرے تب بھی ٹھیک, تو اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ تھوڑی چینج ہے سرکار. کل تک تو یہ مسجد ہوتے تھے, اونچی آمین کہنے کے اوپر مسجد سے نکال دیتے تھے, ہاں مار کٹائی کرتے تھے. ایون یہ افغانستان ہمارے پڑوسی ملک, وہاں اہل حدیثوں کے اوپر کتنے ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ. آج تو خیر وجہ اور ہو گئی ہے, وہ داعش والا چکر ہو گیا ہے تو وہ پولیٹیکل اختلاف ہو گیا ہے, ویسے وہ کافی ماڈریٹ ہو گئے ہیں, وہ تو شیعہ کی امام بارگاہوں میں بھی بیٹھتے ہیں, ان کو بھی سیکورٹی دیتے ہیں, لیکن پہلے ان لوگوں نے انگلیاں کاٹی ہیں ان لوگوں کی رفع سبابہ کرنے کے اوپر. ہمارے پاس تو ڈائریکٹ اہل حدیث آئے ہیں یہاں افغانستان سے, وہاں بھی ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں, کیونکہ اکثر لوگ اردو جانتے ہیں, یہاں سے ہی گئے ہوئے ہیں نا, واپس چلے گئے کہ اردو جانتے ہیں, انٹرنیٹ کی برکت, انٹرنیٹ حافظہ اللہ تعالی, 5G دامت برکات و مالیہ, اتنے نہیں آیا ہوتے ہے. ہاں ایک وقت سی این نوٹ لے کے جاؤ نا, چاہتا ایک کپ لبدا سی, آج پاکستان کے 2 روپے ہو تو ان کا 1 روپیہ بنتا ہے, اتنی اسٹرانگ ہوگی کرنسی, اور زیادہ تر لین دین ڈالرز میں ہو رہا ہے. تو اب وہ ماڈریٹ ہوئے ہیں, لیکن بہرحال یہ کام تو ان لوگوں نے کیے ہیں, تو اللہ کا شکر ادا کریں. باقی ہمارے نزدیک تو نبی الاسلام نے ایک نماز کیا ایک رکعت بھی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی, اس کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. یہ اجمیوں کی بدعت ہے جو داخل ہوئی ہے, نبی الاسلام ان کے صحابہ سے رفع دین کا چھوڑنا ثابت نہیں ہے. یہ سارا کام تابعین کے دور میں آ کے خراب ہوا, اور وہ بھی منسوخیت کی بنیاد پہ نہیں ہوا تھا, سستی کی بنیاد پہ. جز رفع دین میں امام بخاری نے نہیں لیا کہ عبداللہ بن عمر ایسے نمازیوں کو کنکریاں مارتے تھے جو رفع دین چھوڑ دیتے تھے, کہ بھئی خیر ہے. جس طرح یہاں بھی آستہ سا دیکھیں, یہاں جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے امام کعبہ کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا؟ وہ واقعی مکھی مار رہا ہوتا ہے. یہاں پہ بھی جو 1965 ماڈل اہل حدیث ہیں ان کا آپ رفع دین دیکھیں, تنگ آئے ہوئے رفع دین سے. ہاں جماعت الدعوی کے لوگوں کو آپ دیکھیں, ماشاءاللہ خوبصورت نماز پڑھتے ہیں, جماعت المسلمین والوں کو, کیونکہ یہ لوگ بریلوی دیوبندیوں سے ریورٹ ہو کے آئے ہیں, نماز بھی سکون سے پڑھتے ہیں, رفع دین بھی پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھیں, رفع دین آپ کو نظر آئے گا, نماز کا حسن ہے یہ, اس لیے تو نہیں ایسے کر کے آپ نے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے, رفع دین پورا ایک طریقے سے کرنا ہے آپ نے. تو الحمدللہ اب لوگوں میں تھوڑی ایجوکیشن آ رہی ہے, تو یہ والا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ رفع دین ایسے طریقے سے کیا جائے کہ دیکھنے والے متنفر ہو رہے ہوں. تو جز رفع دین میں امام بخاری کا یہ لکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں نے سستی کی وجہ سے چھوڑ دی. آج اس دور میں کئی کام چھوٹ گئے. علماء عرب کو دیکھیں, مفتی اعظم سعودیہ بن باز, جب سے سعودی حکومت بنی اس وقت سے لے کے 1999 تک, اپنی وفات تک 66 ایئرز تک, 66 سال تک وہ بندہ سعودیہ کے ٹاپ مفتیوں میں رہا ہے, مفتی اعظم, نماز کی کتاب لکھی اور اس میں لکھا کہ جلسہ استراحت کرنا سنت ہے, پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھنا, انفی تو ڈائریکٹ اٹھتے ہیں, لکھا ہوا ہے. لیکن امام کعبہ دیکھیں, وہ اس سنت کو عمل نہیں کرتا, وہ ڈائریکٹ کھڑے ہوتے ہیں پہلی رکعت سے. ان کا اپنا مفتی اعظم لکھ کے گیا ہے, یہ سنت ہمارے سامنے انہوں نے چھوڑ دی, رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا شروع کر دیا. وہیں کے محدث اعظم سعودیہ جو البانیہ سے تھے, شیخ داس الدین البانی رحمہ اللہ, جن کے بارے میں خود مفتی اعظم سعودیہ بن باز کہا کرتے تھے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ نیلی چھتری کے نیچے البانی سے بڑا کوئی حدیث کا عالم نہیں، ہم بھی مانتے ہیں، عرب میں ان سے بڑا عالم نہیں حدیث کا، اور عجم میں شیخ زبیر زئی سے بڑا عالم کوئی نہیں حدیث کی فیلڈ میں. شیخ البانی نے علماء عرب کے خلاف کتاب لکھی کہ یہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا تمہاری ایجاد کردہ بدعت ہے، یہ امت میں آج تک کسی نے رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھے تھے، یہ تم نے بدعت شروع کروائی ہے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سنی، شیعہ، کبھی کوئی رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھتا تھا، لیکن آج جائیں آپ، ایون وہاں کوئی آج عمرہ کر کے آ جائے نا اہل حدیث بچارا، وہ بھی یہاں دیکھا دیکھی وہ ہاتھ باندھنے شروع کر دیتا ہے. یہ ہمارے سامنے سنتیں ختم ہوئی اور نئی جاری ہوئی اس ماڈرن دور میں بھی. تو اسی طریقے سے رفع الیدین کے ساتھ بھی انہوں نے ظلم کیا، لیکن اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے. امام بخاری نے پوری کتاب لکھ دی، جس طرح آج البانی نے سعودی عرب میں ہوتے ہوئے عرب کے علماء کے خلاف کتاب لکھ دی کہ یہ علماء نجد کی بدعت ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا. تو امام بخاری نے بھی اپنے زمانے میں حنفیوں کے خلاف کتاب لکھ دی، جز رفع الیدین، جس پہ میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے، مسئلہ 70B. علی بھائی، آپ ان ویڈیوز میں عقائد کے اصلاح پر بات کرتے ہیں، برائے مہربانی عقائد کے بارے میں بتا دیں وہ کون کون سے عقائد ہیں. جی سارے وہ جو ہم بیان کرتے ہیں، آج اگر آپ نے پہلی ویڈیو دیکھ لی ہے نا تو یہ سب سے بنیادی چیز یہی ہے، عقید توحید. جی سیدھی ہو گئی ہے جی ہماری، اگے ٹوریے جی، اگے ٹرو ضرور ٹرو، لیکن یہ دسو کہ دنیا کتنے مسلمان ہیں جنہیں توحید سیدھی ہے. اس کے بعد عقیدہ رسالت، ختم نبوت، قرآن کو محفوظ ماننا، باقی ساری چیزیں آلموسٹ ٹھیک ہیں. اصل ایشو جو بنا ہوا ہے نا وہ عقیدہ توحید کے اندر بنا ہوا ہے، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہوا ہے، نماز کے حوالے سے سستی ہے، اکثریت پڑھتی نہیں، جو پڑھتی ہے وہ خلاف سنت پڑھتی ہے. یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں، ان کے اوپر توجہ دیں. باقی ہم نے تو ساری ویسے تو آپ دیکھے تھے، کوتر سو قائد بنائے ہوئے نے، حیات النبی کا عقیدہ، حاضر و ناظر کا عقیدہ، علم الغیب کا عقیدہ، جتنے عقیدوں کے نام آپ کو آتے ہیں وہ آپ لکھیں، سب پہ میری ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیوز ہیں. میں رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہوں لیکن میرے گھر کے قریب تمام مساجد مجھے پڑھنے سے منع کرتی ہیں. میں مسجد میں بھی رفع الیدین سے نماز، جس مسجد میں بھی رفع الیدین سے نماز پڑھی جاتی ہے وہ کافی دور ہے. میں نے آپ کو پہلے یہ کہا کہ کوشش کریں کہ آپ صرف اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے اور اہل حدیث نماز بھی سکون سے پڑھتے ہیں. ہاں اگر اہل حدیث کی مسجد نہیں ہے پاس آپ کے، بریلوی دیوبندی ہے، تو آپ ان کو انگلی تو نہ کرائیں وہاں جا کے اللہ کے بندو. ہاں ان کے سامنے آپ کو کس نے کہا رفع الیدین کریں؟ رفع الیدین چھوڑنا بھی نہیں، ان کے سامنے کرنا بھی نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے اگر ڈیڑھ بجے زہر کی نماز ہے نا، تو آپ اپنے گھر سے اگر 5 منٹ کے فاصلے پہ 1:25 پہ نکلیں وضو کر کے، اور اپنی گھڑی ایسی سیٹ کریں کہ جب اقامت ہو رہی ہو نا زہر کی، آپ جوتیاں اتار کے مسجد میں آئیں. آپ جب اقامت ہوگی تو آپ تو نماز شروع ہوگی، تو انہوں کی نہیں ویکھنا ہے. ہاں جب امام اللہ اکبر کرے تو آپ بھی کسی جگہ کھڑے ہو کے نماز رفع الیدین سے پڑھیں، اور جیسے ہی سلام پھرے گھر واپس آ جائیں، نہ سنتیں مسجد میں ادا کریں نہ ان کے سامنے رفع الیدین کریں اگر آپ اتنے کمزور ہیں. ویسے تو ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ، چھوڑ دو انہوں نے جناب اٹھلی اوپرلی کرتی. مجھے جس دیوبندی مفتی نے اپنی مسجد سے بازو سے پکڑ کے نکالا تھا نا، آج اس کی مسجد میں درجنوں نمازی رفع الیدین کر رہے ہیں، ایک میں نہیں زازم ہوتا، اونچی امین کہہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم انہیں روکے، وہ سلام پھیرتی کہتے ہیں اور تہاڑی مسیدی ہوتے ہیں، اتنے جاؤ اتنے نہ لے آیا کرو، اتنا بے صبرا تھا وہ. لیکن پھر اس نے دیکھا کہ یہ سارے ہی کر رہے ہیں تو میرے تو چند ہی بند ہو جائے گا. ہاں اور پھر اس میں تگڑے لوگ بھی شامل ہو گئے، حضرت عمر کی طرح کے، ہاں جو ان کو چندے بھی دیتے تھے جن سے وہ ڈرتے بھی تھے. ہاں تو پھر انہوں نے کہا یار یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، پورے پورے جمعے میرے اوپر پڑھاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے میں نے آج تک اسی کو تقریر سنی نہیں، میں ادھر پڑھتا ہی نہیں ہوں، میں تو اہل حدیث کی مسجد میں جمعہ نماز پڑھتا ہوں، اور باقی تو میں پبلکلی مسجد میں اس طرح نماز نہیں پڑھتا، لیکن جمعے کے لیے تو مسجد میں جانا پڑتا ہے، تو اس لیے مجھے تو اس شر سے نہیں گزرنا پڑتا. لیکن مجھے پتا چلتا ہے یہ کرتا ہے، اور مجھے پتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں مجھے وہ کوئی استال دلا لے گا. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو آج تک میرے درس میں نہیں آئے، صرف ویڈیوز میں ہی انہوں نے سب کچھ دیکھ کے انہوں نے رفع الیدین شروع کیا ہے. وہ وہاں ذرا ملک ہیں، آپ وہ تقریر کر رہے ہیں رفع الیدین کے خلاف، آپ دلیری دیکھیں اس کی. وہ بندہ جناب مسجد میں انٹر ہوا ہے، اس نے سنا یہ لگا ہوا ہے، وہ سیدھا اس نے دیکھا کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہے، تو وہ گردنے پھلانگے بغیر راستہ بنا کے پہلی صف میں گیا، انفی امام تقریر کر رہا ہے، اس نے جا کے اللہ اکبر لگا رہا تو پونگتا رہا جتی نو پرواہ نہیں. اچھا ایک طرف سے نماز پڑھی، دوسرا وہ تو تقریر کے دوران کسی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، انہوں نے بخاری مسلم پڑھی ہو تو نہ پتا چلے نا کہ نبی علیہ السلام نے تو تقریر روک کے ایک صحابی کو کہا تھا تو انہیں مسجد کی دو رکھتے پڑھ لی. کہ نہیں یا رسول اللہ، فرمایا اٹھ اور مختصر پڑھ. ٹھیک ہے، اب وہ لیکن اس کو نہیں وہ روک. اب مجھے بتایا ایک مولوی تقریر کر رہا ہو اور ایک بندہ اس کے سامنے رفع دائیں سے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ غصہ بھی نہیں کھا رہا، وہ تقریر کی کہ اوقات رہ گئی، باقی لوگ سننے والے وہ کہنے کہ ہاں اے ہی تیری اوقات. اچھا پھر کیا ہوا، وہ پھر جانے لگے عمرے پہ. اس نے عمرے پہ جانے سے پہلے مولوی صاحب کو ملنے گیا اور کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کی آج بھی عزت کرتے ہیں، اس سے بڑی کیا عزت ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. نہیں نہیں رفع دین منسوخ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تھوڑی وجہ سے باقی لوگوں نے بھی شروع کر دیا تو انہوں نے اسی تک لواں گے، تسی ذرا باز آ جاؤ. اس نے کہا بولنا میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ میرے استاد ہیں، آپ نے میرے ساتھ کوئی اس طرح کا کام بھی کیا تو میں انشاءاللہ صبر کروں گا، صرف ایک ایپلیکیشن ڈال دوں گا تھانے میں. ہاں اور پھر ضرب عزب حفظہ اللہ تعالی، رد الفساد حفظہ اللہ تعالی، اور ایف اے ٹی ایف حفظہ اللہ تعالی، ان کی برکت سے تھانہ جانے سائیں آپ دیکھیں گے تھانوں. بس یہ اتنا سارا ان کا ایمان ہوتا ہے، اتنا سارا ان کے عشق رسول اور عشق صحابہ ہوتا ہے، اتنا سارا تھانے دی انہوں تمکیل ہوتے او پے تھے او زمانے گئے جدو تسی بدماش سو اور تانو اسٹیبلشمنٹ یوز کر دی سی، اپنے کام بھی کٹوان دی سی اور پاکستانی قوم نو بھی ذلیل کروان دی سی تواڑے ہتھوں، او گئے زمانے. تو پھر اس نے نا ایک چٹکلا کیا ان کے ساتھ نا، اس نے کہا مولا چھوڑے ساری باتیں، میں جا رہا ہوں عمرے پہ، آپ کے لیے دعا بھی کروں گا اور آپ مجھے نا ایک چٹ کے اوپر یہ لکھ دیں کہ رفع الیدین منسوخ ہے، وہ ذرا حدیثیں بھی لکھ دیں تو میں وہاں جا کے نا جو علماء عرب ہے نا ان سے جا کے تصدیق کراؤں گا، کیونکہ دین تو مکہ مدینے سے آیا ہے تو میں ان سے بھی نا ذرا تصدیق کر لوں گا، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں علماء سے پوچھ کے چلو تو بڑے علماء تو وہ ہیں، آپ نے تو عربی سیکھی ہے ماجے گاموں سے، ان کی تو بھائی برتھ زبان عربی ہے اور عالم دین اتنے بڑے بڑے ہیں، تو میں وہاں سے نا مجھے وہ ذرا ساری حدیثیں لکھ دیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، پاکستان میں تو منسوخ ہو گیا ہوا ہے. ہاں تو انہوں ہن تک نہیں پتا لگا، چراغ تلے اندھیرا، اندازہ کرے یہ ان لوگوں کی اوقات ہے. تو کے لکھ کے دینا سی انہیں، وہ کہنا جی ٹھیک ہے جو مرضی کرو. حرمت والے مہینوں کا حکم اب بھی باقی ہے؟ جی بالکل ہے، اگر ہے تو قتل و قتال کے اعتبار سے تو اہل بیت کی حرمت والے مہینے میں ذبح کیا گیا. آخر کیوں غلط ہوا میرے بھائی، ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں، آج بھی منع ہے، اس زمانے میں منع تھا. آپ دیکھیں جنگ صفین جو ہوئی تھی اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود اس کے کہ اختلاف تھا لیکن اس میں حرمت والا مہینہ آ گیا تھا تو وہ جنگ روک دی گئی تھی. تو رجب کا مہینہ، تو میں نے تو کئی بار یہاں گورنمنٹ سے بھی کہا ہے کہ جو آپ فوجی آپریشنز بھی لانچ کرتے ہیں نا، اور اگر آپ نے کوئی اس طرح کا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، قتل و غارت والی یا وہ پولیس مقابلہ کوئی اس طرح کا ہوتا ہے، تو یہ آپ لوگ حرمت والے مہینوں میں نہ کریں گا. لیکن قرآن میں ایکسیپشن ساتھ آئی ہے سورہ توبہ میں کہ اگر حالت جنگ ہو نا، آپ کے اوپر دشمن چڑھ دوڑا ہے تو پھر آپ حرمت والے مہینوں میں بھی جہاد کر سکتے ہیں. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے جنگ روک دی اور سامنے والا آپ کو مار رہا ہے تو آپ کہیں حرمت والا مہینہ ہے، نہیں اس طرح نہیں ہوگا. کیا صرف حضرت علی سے محبت ایمان کا حصہ ہے؟ باقی خلفاء کے بارے میں کیا؟ سرکار ہم تو ہر مسلمان کے ساتھ محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں. مومن وہ ہے، بخاری مسلم حدیث ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے کرے. حضرت علی کے لیے اسپیسیفکلی حضور نے اس لیے فرمایا تھا کہ حضرت علی نے کنٹروورشل بننا تھا. دیکھیں سنی سارے جتنے ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر عثمان کے بارے میں تو اچھا رویہ رکھتے ہیں، چونکہ اہل تشیعوں نے دوسری طرف ایکسٹریم رویے اختیار کیے خلفاء ثلاثہ کے بارے میں، اس وجہ سے حضرت علی کے بارے میں سنیوں کے دل میں، اکثریت نہیں لیکن چند لوگوں کے دل میں ایسی نفرت آئی. تو نبی علیہ السلام ہمیشہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے تھے جہاں معاملہ بگڑنا تھا، بگڑا اس مسئلے میں، اس لیے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اسپیسیفکلی سنگل آؤٹ کیا. بخاری مسلم میں تو انصار مدینہ کے بارے میں بھی ہے کہ انصار مدینہ سے صرف مومنی محبت رکھے گا، انصار مدینہ سے صرف منافق کی بغض رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ نبی اسلام کو پہلے بتایا گیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد انصار مدینہ کے اوپر ظلم ہوں گے، اور وہ ہوئے. آپ دیکھیں، چاہے وہ یزید کی فوج نے جب حملہ کیا، واقعہ حرہ ہوا، یہ سب کچھ انصار کے ساتھ ظلم ہوا. بخاری مسلم کے الفاظ ہے، اے انصار میں تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے، میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، صبر کرنا یہاں تھا کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا. حضور کو بتایا گیا تھا، اور یہ ہمیشہ ہوا ہے سرکار، دنیا میں جس نے بھی قربانی دی ہے نا، اس بیچارے کی اخیر دنیا میں ذرا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت کا اجر دینا ہوتا ہے نا. تو دنیا میں انصار مدینہ کا یہ لیول تھا کہ نبی الاسلام نے فرمایا پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں. بخاری مسلم کے الفاظ ہے، میں انصار کے ساتھ چلوں گا، میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے. اے انصار، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ باقی لوگ جو ہیں دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے جاؤ؟ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب حنین کے موقع پر ابو سفیان کو بھی 100 اونٹ مل گئے، ہاں، اور صفوان کو بھی 100 اونٹ مل گئے، تو انصار مدینہ نے کہا کہ اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. وہ چند نوجوان تھے، اب یہ تو کلمات کفر تھے رسول اللہ کے بارے میں، اب نوجوان تھے، بس جذبات میں جملے نکل گئے کہ ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش مکہ کا خون ٹپک رہا ہے، اور وہی قریش مکہ اسلام قبول کر کے آج جب مال غنیمت تقسیم کرنے کی باری آئی ہے تو اسی ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے جو ساری جنگیں حضور کے ساتھ لڑتا رہا. اب نبی الاسلام کے بارے میں یہ جب جملہ بولا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، بخاری مسلم کے الفاظ ہے، حضور کو بتا دیا کہ آپ کے چند جذباتی قسم کے ساتھیوں نے آپ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. حضور نے ان کو بلوا لیا، 295 سی لگانے کے لیے نہیں، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا کہنے کے لیے نہیں، آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسے ایسے بات کی ہے. تو پھر جو سینئر صحابہ تھے وہ بیچ میں پڑ گئے، ان کے یا رسول اللہ بچے تھے جذبات میں کہہ گئے. اچھا، حضور نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. کوئی نہیں کہا کلمہ پڑھو دوبارہ مسلمان ہو جاؤ، نہیں، کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ بات ٹھیک ہے لیکن بات کرنے کا انداز گستاخانہ ہے، بات تو بالکل ٹھیک تھی. پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے انصار مدینہ، اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور تم دوسری گھاٹی میں تمہارے ساتھ چلوں گا. یعنی پوری دنیا سے مراد حضور ان لوگوں کو لے رہے تھے. اور کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال لے جائے؟ یعنی یہ نیو مسلم ہے، حضور ان کی دل جوئی تالیف قلب کے لیے دیتے تھے تاکہ اسلام کے ساتھ یہ مضبوط ہو جائے. انصار کے بارے میں تو حضور کو پتا تھا، میں جو کچھ بھی ان کے ساتھ کروں انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا، یہ میرے لاڈلے ہیں. ہاں، ان کی جو مجھ سے عقیدت ہے وہ نیو مسلمز کی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تم اس پہ راضی نہیں ہو، یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. اور پھر حضور نے فرمایا میرے بعد بھی ایسا ہی ہوگا، صبر کرنا ہے، تمہارے لیے اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے، اسے کوثر پہ مجھے آگے ملنا. ہاں، پھر جن لوگوں نے تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان کو کہا جائے گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، انہیں مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. تو وہ فتح کا دن ہوگا انصار مدینہ کی انشاءاللہ. اہل تشیع نے حدیث کی روشنی میں اہل بیت کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ نہیں کرتے رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ مس ہینڈل کیا انہوں نے، جس طرح اہل حدیث نے توحید کا بہت کام کیا لیکن مس ہینڈلنگ کے ساتھ. سب سے بڑی مس ہینڈلنگ اہل حدیث سے یہ ہوئی، توحید کی آڑ میں رسول اللہ کی توہین ہو گئی. حضور کے بھی 2 کان ہمارے بھی 2 کان، حضور کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ کون سی توحید بیان ہو رہی ہے یار؟ توحید یہ ہے کیا؟ تیرے 2 کان اور رسول اللہ کے 2 کان، ہاں، حضور کی 2 آنکھیں تو پیچھے بھی دیکھ لیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہے، اللہ کی قسم میں اپنے پشت کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تمہارا خوشو خوشو بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے. حضور کی یہاں 2 آنکھیں تھیں اور آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا. تو آپ نے فرمایا نماز میں جو تم لوگ خوشو خوشو سے نہیں کھڑے ہوتے، کوئی داڑھی کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں امام ہوں لیکن مجھے پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ حضور کا معجزہ تھا. تو اس طریقے سے توحید نہیں بیان ہوتی. دوسری مس ہینڈلنگ اہل حدیث سے یہ ہوئی کہ یہ پرانے بزرگوں کو بزرگ ہی سمجھتے رہے. حضرت علی حجویری، حضرت سلطان باؤ، وہ کہتے تھے اچھا اگر وہ حضرت ہے وہ تو قبرہ تو ہی منگتے رہنے کا مطلب بھابھی غلط نے، وہ حضرت ٹھیک نے، وہ ان کے اوپر چڑھ دوڑتے تھے کہ تم نے تو اپنے حضرت چھوڑ دیے ہیں. ہم نے آگے بتایا کہ نہ نہ نہ نہ نہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شہ ہی کوئی نہیں. اور دیکھیں کیسا فارمولا، چشتی رسول اللہ، اشلی تھانوی رسول اللہ، یہ ساری چیزیں نکالی ہیں تو دیکھیں کیسا کام کر گیا. یہ دو مس ہینڈلنگ ہوئی. شیعہ سے کیا مس ہینڈلنگ ہوئی؟ یہ اہل بیت کا دفاع یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے نعوذ باللہ خلفاء ثلاثہ کے اوپر کوئی لان تان تبرہ کرنا ہے، جن کا کوئی لینا دینا نہیں مسئلے. اصل ایشو تو بنو امیہ تھی، اور بنو امیہ سے مراد حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے رضی اللہ عنہما، ان کے پیچھے نہیں کوئی چھپ سکتا. تو یہ اس طرف چل پڑے. دوسرا، غدیر خم کی حدیث میں اہل بیت کا دفاع تو انہوں نے سمجھا، غدیر خم پہ پہلی چیز تو قرآن تھی، دوسری چیز اہل بیت تھی، اور قرآن کی توحید کو پسے پش ڈال کے سب سے زیادہ شرک اگر کسی فرقے میں پایا جاتا ہے تو ان کے فرقے میں. اور اس لیول پہ کہ آج ایسے بھی شیعہ کے اندر گروہ پیدا ہوئے جن کو شیعہ خود کافر کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ منسوب تو ان کے ساتھ ہی کرتے ہیں اپنے آپ کو، جس طرح قادیانی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. قادیانی سنی ہے، ہاں کافر سنی. ہاں جب آپ ان سے پوچھے نا کہ دو تفریقیں ہیں سنی اور شیعہ، آپ کہیں تو وہ سنی کہتے ہیں، اور انفی بھی ہیں، بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہیں. ہاں انفی بھائی ہیں ان کے، اتنے کو رفع دین شروع کرے ان کہتے ہیں انہیں قادیانی ہو جائے گا. سرکار قادیانی ہیں تو چھٹ کے ادھر آیا ہو، قادیانی تو رفع دین نہیں کرتے، وہ تو ان کے اپنے بڑے کی ویڈیو آئی ہوئی ہے کہ ہم انفی ہیں، جائیں قادیانیوں کی عبادت گاہ میں بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہیں. وہ حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندیوں کے طریقے کے اوپر. تو یہ مسئلے پھر اس طریقے سے مس ہینڈل ہوئے. تو وہاں پہ وہ بھی سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ بھی نصیریہ جو سنیوں کا وہ فرقہ جو کافر ہے وہ قادیانی ہے، اور شیعہ کا جو فرقہ کافر ہے وہ نصیریہ ہے. شام میں وہ علی اللہ حسین جل جلالہ نعوذ باللہ، ان کے بارے میں تو خود پاکستان کے شیعہ علماء نے ویڈیوز میں کہا ہے کہ یہ قادیانیوں سے بدتر ہیں، کیونکہ قادیانیوں نے رسول اللہ کے ساتھ شرک کیا اور شیعہ کے اندر گھسے ہوئے نصیریہ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. میں کہتا ہوں کتنا جگر ہے جواد نقوی صاحب کا یہ جملہ بولنا. انہوں نے کہا ہمارے اندر جو شیعہ ہیں جو علی اللہ کہہ رہے ہیں یہ قادیانیوں سے بدتر ہیں. دیکھیں اس کی وجہ سے ان کو گالیاں کھانی پڑی، لیکن علمی جواب کوئی نہیں دے رہا. بات تو ٹھیک کر رہے ہیں وہ، اللہ کے ساتھ شرک بڑی چیز ہے یا رسول اللہ کے ساتھ شرک؟ لیکن انہیں یہ نہ پوچھ لیو کہ باقی سنی کہڑے شرک نہیں کر رہے اللہ لال. یہ ڈاڑی گل ہے. شکر کرو 73 ہی ہو گیا، ورنہ تسی بھی فارغ ہو جانا سی. چشتی رسول اللہ، شری رسول اللہ، انہوں نے سی فارغ ہونا، انہوں نے پٹ سے آپ پا کے بہ جانا سی کہ سرکار صرف ہم ہی کیوں، تیرا کیا بننا تھا کالیا، بچ گیا تو کالیا. آپ فقہ حنفی کی غلطیاں کیوں نکالتے ہیں؟ فقہ حنفی کی غلطیاں تو نہیں نکالتے، ہم تو قرآن و سنت بیان کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کے مقابلے پہ جو بھی آ جائے وہ خود بخود غلط ثابت ہو جاتا ہے. یہ تو اسی طریقے سے آٹا گوندھے ہلدی کیوں ہے؟ خدا کے لیے آپ ذرا دیکھیں، تھوڑی دیر توحید کے اوپر بات کریں نا تو فوراً آگے سے جواب آئے گا بھابھی تو نہیں ہو تسی. ہاں تسی بزرگوں نہیں مندے، آپ بزرگوں کا نام بھی نہ لیں، آپ کہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، صرف اللہ کو پکارے، اللہ اللہ کا 3-4 بار نام لے لیں چڑھ جاتے ہیں. یہ مطلب ہے تسی داتا صاحب نو نہیں پھر مندے، بھائی داتا صاحب نو میں جانتا ہی کوئی نہیں. تسی جی سلطان بہو نہیں مننے آ جناب، انہوں نے ماں پیو کا ویاہ ہوا سی تو تحفہ پیدا ہوا سی، مننے آ کیوں نہیں مندے؟ ہم تو ساروں کو مانتے ہیں جو جو دنیا میں پیدا ہوئے اور مر گئے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ جتنے مرے تھے ان کی شلواریں اتاری گئی تھی غسل کرتے وقت، اور زندہ بندہ کوئی اپنی شلوار نہیں اتارنے دیتا. ہاں اللہ دے ولی مر کے بھی زندہ رہے. تے ساڈا ولی ہو جائے، ساڈا امام ہو جائے، کہ ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضور کو غسل دینے کی باری آئی تو ہم پریشان ہوئے کہ حضور کے کپڑے اتارے یا نہ اتارے، تو اللہ نے ہم سب پہ اونگ تاری کر دی، اور اس اونگ کی حالت میں ہمیں ایک آواز آئی، اے او نہیں جڑے بابے سن دینے آواز آئی، نیند. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد اب قیامت تک غیب کی خبروں میں صرف خواب باقی ہیں. وہ خواب کی حالت میں انہیں دکھایا گیا کہ ایک بندے نے پیچھے سے آواز دی کہ رسول اللہ کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دو. یہ صرف رسول اللہ کا پروٹوکول ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلے یہ کرتے رہے. فقہ حنفی سے ہمیں کوئی چیڑ نہیں میرے بھائی, ہم قرآن و سنت بیان کرتے ہیں. تو اس میں جو جو مسئلے بھائی, میرے تو فقہ حنفی کے حق میں کلپ موجود ہے, میں نے تو امام حنیفہ کو سپورٹ کی ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر اس مسئلے میں امام شافعی درست ہیں اور امام حنیفہ غلط ہیں, تو اس مسئلے میں امام حنیفہ درست ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور امام شافعی غلط ہے. میری تو ویڈیو ریکارڈڈ ہے, جہاں کوئی صحیح ہوگا ہم اس, جو بھی ہمارے نبی کا وفادار ہو جائے گا یا جس کی بات ہمارے نبی کے ساتھ میچ کر جائے گی, ہم اسے تعریف اس کی کریں گے. اور الحمدللہ امام حنیفہ کے ہم خلاف نہیں, فقہ حنفی آپ نے ٹھیک لکھا. فقہ حنفی تو واقعی پھر امام حنیفہ نے کتنے لکھا ہے قبرہ تو فیض لو. ہاں امام حنیفہ نے کتنے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرض سے افضل ہے. آپ لوگوں نے امام حنیفہ کے نام پہ وہی کچھ کیا ہے جو کرسچنز نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کر دیا. تو عیسیٰ ابن مریم تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. رجب کی بدعت کے حوالے سے وضاحت کرتے ہیں, کافی دفعہ کیا ہے یہ رجب کے کنڈے. آپ لکھیں یوٹیوب کے اوپر, میری ویڈیو کھل جائے گی. باقی جو ضعیف روایتیں روزوں کے حوالے سے سب اسی طریقے سے ہی ہیں. شعبان کے روزوں کی فضیلت ہے. سوشل میڈیا سے پتا چلا ہے کہ ایک بندے کے بارے میں لکھا ہے کہ اس پہ توہین صحابہ کا مقدمہ بھی درج ہوا تھا اور مذہبی منافرت کے حوالے سے. یار وہ مس ہینڈلنگ ہوئی تھی, اس بندے کا اس میں کیا لینا دینا؟ کیا وہ وہاں کیمرہ لے کے کھڑا ہوا تھا؟ آپ مجھے بتائیں, ایک ٹی وی چینل کا مالک ہے, اس بیچارے کو کیا پتا کہ کس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ سینسرشپ کے بغیر اگر وہ لائیو کوریج میں ایسا ہو جاتا ہے, لائیو کوریج میں تو کئی ٹی وی چینلز کو نوٹس ملتے ہیں کہ جی کوئی آرمی کے خلاف تقریر کر دی, کوئی کسی کو گالی دے دی. تو اس کی وجہ سے آپ یہ جس بندے کا آپ نے لکھا ہے نا, اس کے خلاف جن لوگوں نے مہم کھڑی کی تھی نا, جو لاہور کے دو ننگے سر والے بھائیوں نے, ان کا ایک رات میں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا تھا. اے جے نا عشق صاحب این جی جاندہ جے. عورت کے حیض کے دنوں میں رہ جانے والے روزوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی قضا ہوگی, صحیح مسلم حدیث ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام حالت حیض میں چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے, البتہ روزوں کی قضاء کا حکم دیتے تھے. اگر زیادہ ہوں تو قضاء کریں یا کفارہ, اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. بہت زیادہ ہو چکے ہیں اگر, یا جس طرح کہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کو بھی روزوں میں رخصت کی اجازت دی ہے کہ وہ بعد میں رکھ لے. اب بعض اوقات اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے, ایک سال آلموسٹ وہ پریگنٹ رہی, پھر دو سال دودھ پلاتی رہی, تین سال کے تو روزے فارغ ہو گئے اس کے, اور پھر اسی دوران اگر دوسری پریگنینسی ہو گئی اگلے تین سال بھی گئے, تو ظاہر ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تو صرف کفارہ ادا کر لے, اسے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں اگر اس طرح کی صورتحال مشکل ہو جائے. کیا انجینئرنگ ڈاکٹرن آپ کا پلان تھا کہ شروع کے 10 سال ریگولر ویڈیوز بنانی ہے اور پھر اس کے بعد ٹو ریپلائی کرنا ہے؟ نہیں, ہمارے دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا میرے بھائی, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا, کہ یہ ایسا ہوگا کہ سارے مولوی ایک ایک کر کے اس طریقے سے خلاف نکل آئیں گے اور اتنا بڑا اتحاد امت ہو جائے گا کہ ایک دوسرے کے خلاف کلپ ہی نہیں بنا رہے, آپس میں کہہ رہے ہیں ہم ایک تسبیح میں پروئے ہوئے ہیں. ہاں وہ کل میں یار ایک اہل حدیث مولوی کو سن رہا, اتنا شریف آدمی, وہ کیا نام ہے اس کا, نواز چیما, چند سوبر صوفی قسم کے اہل حدیثوں میں سے, گالا پکڑ رہا ہے جس طرح مس بائی صاحب رو رو کے گلا کر رہے ہیں, میری والی تو الو کے پٹھے, تو مر تو سڑ, اس نے مر جانا ہے جی. تو مجھے کل ایک بھائی نے ویڈیو دیکھی, میں نے کہا یار یہ نواز چیما بول رہا ہے, اور اس سے بڑی بات اس میں پتا کیا کہہ رہا ہے, وہ میرے اہل سنت پراؤ, تسی سارے اہل سنو تو اہل دیسو بریلویو دیوبندیو, اے دیکھو تو اڈے خلاف کی سازش ہو رہی ہے. واہ کل تک تے بریلوی مشرق سن, دیوبندی مشرق سن, اور کہندے سن جی توئی ٹھیک ہوئے ساڈا بھرا ہے, تو سرکار انجینئر ورگی توئی تے تواڈے کسی ابے دی بھی نہیں رہی. وہ تے حضرت حضرت کر کے بزرگاں نال گلاں کردے سن, اسی تے توئی دے پیچھے کسی پرانے حضرت نوں نہیں چھڈیا کسی نویں نوں نہیں, تو ہن انجینئر نال تواڈی دشمنی ہو گئی ہے. ہن پتہ لگ گیا توئی سے آپ کی کوئی محبت نہیں تھی, ایک حادثہ تھا. بریلویوں کا حادثہ ہے کہ عشق رسول ہے, نبی کی حدیث آ جائے بھاگ جاتے ہیں. شیعہ کا حادثہ ہے کہ عشق اہل بیت ہے، اگر ناج البلاغہ سے خطبہ آ جائے نا حضرت عمر کی شان میں تو وہ بھاگ جاتے ہیں. اہل حدیث کی توحید بھی ایک حادثہ ہے، جب کوئی ان کے خلاف بات آ جائے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اب دم پہ پاؤں آئے تو اب کرنا کیا ہے. میں نے کہا یار دیکھو یار یہ بندہ بھی ہمارے اہل سنت بھائی، اور اے نہ سمجھو کہ انہوں نے کہہ رہے اپنے آپ نے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ تینوں بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہم تینوں اہل سنت دیکھیں کہ ہم پہ کیا برا وقت آ گیا. آ گیا برا وقت، ہوں تھوڑے جنازے پڑھنے رہ گئے نے بس، ہاں میت پہ ہی ہے علمی طور پہ اللہ کے فضل الحمدللہ. یہ اس طرح کرنے سے کیا ہونا ہے میرے بھائی، یہ اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ. کیا آپ یہ کر کے کیا نکالیں گے اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں نکالیں گے. اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مادی بنا دے. اس پہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، میں نے بتایا اس حدیث کے اوپر کلام ہے. کچھ لوگ اسے حسن کہتے ہیں، کچھ اسے منقطع روایت کہتے ہیں. ہم نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ اگر یہ حدیث ٹھیک ہو تو ان کی زندگی میں جو کچھ ان سے اعمال سرزد ہوئے ہیں بخاری مسلم میں وہ تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. باقی وہ صحابی ہیں، صحابیت کا احترام ہوگا، رضی اللہ عنہ بھی کہیں گے. اگر ہم صحابہ کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیں گے تو اس سے شبہ نہیں آ جائے گا گستاخی کر بیٹھے؟ نہیں، نعوذ باللہ، کبھی بھی صحابہ کی غلطیاں نہیں نکالنی چاہیے، بالکل نہیں نکالنا. جو رسول اللہ نے فرمایا آپ کو وہ بیان کرنا چاہیے. اس کا پھکی والا جواب یہ ہے کہ اگر ہم توحید بیان کریں گے اور قل انما انا بشر مثلکم پڑھیں گے، کہ نبی کہہ دو کہ میں بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں، مرتبے میں نہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، حضور کی دو آنکھیں ہماری طرح نہیں ہیں، لیکن سپیشی میں آپ خدا نہیں ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، نور من نور اللہ نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ کوئی اللہ تعالی میں سے نکلے ہوئے ہیں، اس اعتبار سے ایز اے سپیشی آپ انسان ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ قل انما انا بشر مثلکم پڑھنے کی وجہ سے بریلوی تو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی گستاخی ہو گئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں، رسول اللہ کی گستاخی بڑی چیز ہے یا صحابہ کی گستاخی بڑی چیز ہے؟ تو جو لوگ رسول اللہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ نہیں یار، قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں سرکار، ہم بھی جو کچھ بیان کر رہے ہیں قرآن و حدیث ہے، اور یہ صحابہ کرام نہ لکھا کریں. صحابہ کرام کے قاتلین کا ہم ان کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ تو ہم کھڑے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو قاتلین کو ایکسپوز کرنے والے ہیں، حضرت ابوبکر کے دو بیٹوں کے قاتلین کو، ماما بن ابی بکر اور عبد الرحمن بن ابی بکر، ہم تو ابوبکر کے بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو عمار بن یاسر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جنہیں قتل کیا گیا. آپ کہتے ہیں ہم قاتلین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ نا، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کے ساتھ رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ بھی ایسے ہی ہیں. مجھے بتائیں کیا حضرت عثمان کے مخالفین جو ہے وہ کوئی کافر تھے؟ بخاری میں لکھا ہے حضرت عثمان نے کہا نماز ان کے پیچھے پڑھو، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں الگ رہو. مسجد نبی پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا. آپ کو کہانی کرائے گی، یہودی تھے، حضرت عثمان یہودیوں کے پیچھے نمازیں پڑھواتے رہے، اور بھائی صحابہ کرام تھے، ان میں بعض صلح حدیبیہ کے صحابہ ہیں جو حضرت عثمان کی پالیسیز کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تھے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم حضرت عثمان کے ساتھ ہیں. حضرت علی کے باری آ کے آپ لوگوں کا وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ وہی بات جو ہمارے گولڈن کوٹ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں مرتد. مرتد وہ ہوتا ہے جو حضور کے زمانے میں صحابی تھا، حضور کے بعد وہ مرتد ہو گیا، منکرین زکات، مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ مل گئے. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں کافر، رومنز اور پرشینز. تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی، حالانکہ وہ صحابہ بھی تھے. چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ. کیوں؟ ان کتنے گئے؟ خارجی، بلوائی، باغی، یہ لفظ کتنے گئے؟ حالانکہ چوتھے خلیفہ کے اعتبار سے تو حدیث میں لکھا ہوا ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، بخاری مسلم دونوں میں حدیث 2812 بخاری کی. وائے عمار، افسوس، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جب رسول اللہ یہ فرما دے کہ حضرت علی کی مخالف جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہے عمار کے قاتلین، اور وہ بغاوت کر رہے ہیں خلیفہ وقت سے، تو میں رسول اللہ کی بات مانوں یا ابن تیمیہ کی بات مانوں؟ حالانکہ ابن تیمیہ بھی ویسے قائل تھے. ابن تیمیہ نے تو یہاں تک مانا ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں سے سب و شدم ہوتا تھا، کیونکہ وہ شیعہ کو جواب دے رہے تھے منہاج السنہ میں. ابن تیمیہ انہوں نے کہا ہم اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے، ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں. تو دیکھیں اپنے اماموں کی کتابیں پڑھ لیں. نفلی روزے کا وقت کیا ہوگا؟ ساری اور افطاری کا وہی ہوگا جو باقی روزوں کا ہے. سحر جو ہے وہ فجر کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا, ختم سحری ہو جاتا ہے, اور غروب آفتاب ہوتے ہی آپ نے روزہ افطار کرنا ہے. اب وہ جلدی کے چکر میں پانچ منٹ پہلے نہیں کر لینا, ہاں جب انشور ہو جائے. اور آج کل یہ جھگڑے ختم ہیں, یہ دارالسلام کا ہم نے یہاں لگایا ہوا چارٹ آپ کے اسلام 360 میں بھی اور پرو مسلم جو ہے اس کے اندر بھی وہ پوری ٹائم ٹیبل موجود ہے, اس میں سے آپ دیکھ لیں اس کے مطابق. اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نیت کب ہو سکتی ہے, ہاں نفلی روزے کی نیت آپ یعنی صبح کے وقت بھی کر سکتے ہیں, زہر کے وقت سے پہلے پہلے. جس طرح بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ ناشتے کے لیے کوئی چیز ہے, تو امہات المومنین اگر ناشتے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی تو کہتی ہیں رسول اللہ کچھ نہیں کھانے کے لیے. اللہ اکبر, دیکھ لیں آپ. اور حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آج ہم روزے سے ہیں, یعنی آپ اس وقت پھر روزے کی نیت کر لیتے تھے بشرطے کہ آپ نے صبح سے کچھ کھایا نہ ہو. اور اگر آپ کو ناشتہ پیش کیا جاتا تو آپ پھر افطار کر لیتے. اس لیے روزے کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے, بریک فاسٹ, روزہ توڑنا, بریک فاسٹ, بریک فاسٹ, فاسٹنگ روزے کو کہتے ہیں. تو نبی اسلام بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پھر اب افطار. تو وہ روزے کی نیت آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. باقی رہ کے فرض روزے, ان کی تو نیت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ رمضان پہلے رمضان سے ہی نیت آٹومیٹکلی ہو گئی ہوتی ہے کہ صبح سحری کے لیے اٹھنا ہے. تو کوئی نہ بھی اٹھے, اٹھ پیرا روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے, اور اگر اسے پتا ہے میں نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے وہ نہ رکھے, ایک روزے کی بعد میں قضا دے دے. وہ ہر بندے کے لیے یعنی اس میں آسانی ہے. ایک دوست کا سوال ہے کہ ہم دو بھائیوں نے مل کر ایک دکان کھولی ہے مگر میرا بھائی مجھے نفع کم دیتا ہے اور خود زیادہ رکھتا ہے, اسلام میں اس کی تفصیل بتا دیں. اسلام تو یہی کہتا ہے بھائی عدل و انصاف سے کریں. اب اگر یہ ڈیپ ڈیگ کریں گے تو ہو سکتا ہے پتہ یہ چلے کہ وہ بھائی بیچارہ 10 گھنٹے دکان پہ بیٹھتا ہے, تم 2 گھنٹے کے لیے آتے ہو, تو میں نے اگر بات کی تو میں کہوں گا اور کٹ دے انہوں. یہ تو تھریٹیکل سوال ہے نا میرے بھائی, کون کتنی ان پٹ دے رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دو بندوں نے مل کے دکان ڈالی ہے, چاہے سرمایہ بھی آدھا ہے, تب بھی جو دکان کو ٹائم دے رہا ہے, جو اپنی ایفرٹ زیادہ پٹ کر رہا ہے, اس کی انکم کا ریشو پروپورشن زیادہ ہوگا. یہ تو جنرل سوال ہے نا. تو اس لیے جوڈیشری کے کیس یہاں نہ پیش کیا کریں. اس طرح کے کیسز میں آپ نے دونوں پارٹیاں بیٹھ کے فیصلہ کر سکتی ہیں, وہ میرے پاس لانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آپس میں مل بیٹھ کے کر لیں. بریلوی علماء جماعت کے اندر اونچی آواز سے امین پہ کیوں غصہ کھاتے ہیں؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا, بہت اونچی بھی نہ کہیں یار. ویسے تو ابن ماجہ میں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ یہودی چڑھتے ہیں اونچی امین سے, تو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا یہ کیوں اس طرح کی حرکت کر رہے. لیکن اونچی امین ایسی نہ ہو کہ آپ گلا پھاڑے. امام سے تو اونچی امین نہ کہیں, ایک شرارت والی امین بھی ہوتی ہے نا, بعض لوگ کہتے ہیں اونچی والی. اونچی امین یہ ہے کہ نارمل آواز میں جتنی آپ امین کہتے ہیں نا, جس میں آپ اپنے کانوں تک سن لیتے ہیں ایک دو نمازی ساتھ کے, مثلا آمین, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں آمین تو سرکار وہ تو پھر تو کتنے چھڑے گا, وہ تو نماز بھی توڑ سکتا ہے. اور اگر اس کے باوجود کوئی کر رہا ہے تو یا تو پھر آپ سٹرانگ ہو, آپ اسے کہیں بھی کیا مسئلہ ہے, سعودیہ میں جا کے بند کراؤ, جدھر آج عمرے کے لیے جاتے ہو اسے زور ہی نہیں لگتا. میں آپ کو بتاؤں, میں آج سے 12-13 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اسلام آباد میں جو فیض آباد اڈے کے اوپر مسجد ہے نا, وہ دیوبندیوں کے پاس ہے, اور دیوبندیوں میں بھی ممباتی جو زیادہ ذرا سخت مزاج ہے. ایک تو حیاتی ہیں نا تبلیغی جماعت والے, یہ سافٹ لوگ ہیں, ایک مماتی ہیں. اچھا وہ اتنے سخت ہیں وہ فرض نماز کے بعد دعا بھی نہیں کرتے, اور وہ حیاتیوں کو بدتی کہتے ہیں رائے ویڈ والوں کو. اچھا لیکن ہے کٹر انفی. تو میں اکثر اوقات ویکینڈ پہ میری مغرب کی نماز وہیں ہوتی تھی کیونکہ اس مسجد کے ساتھ ہی آئی ایس کاڈا, تو میں وہاں نماز پڑھتا تھا. اب مغرب کی نماز چونکہ جہرن ہے تو آمین تو ہم نے اونچی کہنی ہے. اب میں تو کبھی بھی شرارت والی آمین نہیں کہتا, پہلے دن سے نہیں کہتا, مجھے سمجھ ہے کہ یار یہ وہ جو کہتے ہیں مسجد گونج جاتی تھی, وہ گونجتی اس لیے کہ 10,000 نمازی اگر آمین کہے تو مسجد تو گونجے گی. یہ تو نہیں ہے کہ وہ امام سے بھی اونچی آمین کہتے تھے, تو گلا پھاڑنا تو ویسے اسلام میں کوئی پسندیدہ نہیں ہے. تو میں پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے آمین کہی, لیکن جس تک نہیں پہنچنی چاہیے تھی اس تک تو وہ پہنچ رہی تھی, یعنی امام مسجد. ظاہر ہے اب میں ادھر آمین کہہ رہا ہوں آگے ہے, میں نے کہی اتنی ہے آمین, بس کوئی اونچی آواز سے نہیں کی. لیکن تکبر فرعونیت ان کے اندر بھری ہوتی ہے. سلام پھیرتے ہی مجھے کہتا ہے جی آمین جو ہے وہ دعا ہے اور دعا جو ہے وہ آہستہ آواز سے ہونی چاہیے. تو میں نے کہا تو نے تو فاتحہ اونچی آواز میں پڑھی ہے, فاتحہ دعا نہیں ہے. تو میں تو فاتحہ سن رہا ہوں تیرے پیچھے, میں جاری نمازوں میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ٹھیک ہے سن لینا بھی کافی ہے, آمین کہہ کے میں شامل ہو گیا ہوں. وہ کہتا ہے جی ہماری مسجد میں الاؤ نہیں ہے. اچھا جب اس نے یہ بات کی تو میں تو کھڑا ہو گیا پہلی صف میں. میں نے کہا جن لوگوں کے چندوں پہ تم لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے اور سعودی عرب جا کے ان سے بھیک مانگتے ہو, ان کا امام تو اونچی آمین کہتا ہے, انہیں بھی جا کے روکو نا. بس نکل گئی وہ مولوی دی, اینا ذرا ہی ہوتا ہے. پھر لوگ بیچ میں پڑ گئے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حالانکہ ادھر مجھے کوئی جانتا نہیں تھا, نہ اس وقت ہمارا فتنہ عالمی تھا, مجھے کون اس وقت جانتا ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی میں 2012-13 کی کہیں بات کر رہا ہوں, شاید اس سے بھی پہلے کی 2010-11 کی بات ہو. تو تھوڑا سا آپ ہمت دکھائیں, شرارت بھی نہ کریں لیکن طریقے سے معاملات کو لے کے جائیں. ویسے آمین خطرناک بڑی ہوں دیجیے. ہاں رفع الیدین آپ کر رہے ہیں نا تو آپ کے دائیں بائیں جو کھڑے ہیں نا انہیں تکلیف ہوتی ہے, لیکن آمین اونچی کرو جہاں آخری نمازی ہے وہ بھی قمیض کھینچی جاتی ہے. تو جا ماما گھر جا کے غصہ کاٹ اپنا. ٹھیک ہے, غسل کرتے ہوئے اگر ہاتھ پانی کو لگ جائے یا بونے چلی جائیں تو پانی ناپاک ہوگا؟ نہیں, پانی ناپاک نہیں ہوگا. پانی صرف اس صورت میں ناپاک ہوتا ہے کہ جسم کے جس حصے پہ گندگی لگی ہوئی ہے نا اس گندگی والے حصے کو پانی ٹچ کر کے برتن میں چلا جائے. باقی جو جسم ہے وہ تو پاک ہے آپ کا, وہ جو آپ غسل کرتے ہیں وہ تو حکمی نجاست دور کر رہے ہیں. ورنہ تو اللہ کے بندوں آپ تولیہ اٹھا کے لے گئے ہو اور آپ کے ہاتھ اور تولیہ گیلا ہو یا ہاتھ گیلے ہو تو تولیہ ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں. تو بخاری مسلم کی حدیث ہے مومن کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں گھر سے نکلا, نبی الاسلام جا رہے تھے تو میں آپ کے ساتھ ہو لیا, تو مجھے فوراً یاد آیا میں جنبی ہوں, میں چپ کر کے کھسک کے غسل کر کے واپس آیا. تو حضور نے فرمایا تم باتیں کرتے کرتے بیچ میں سے غائب ہو گئے, کدھر چلے؟ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا اور میں غسل کرنے گیا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا, جنبی ہو کے بھی ناپاک نہیں ہوتا. وہ ناپاکی جو ہے حکمن ہے, حقیقتن نہیں ہے. حقیقتن تو صرف من ہی ہے یا حیض کا خون ہے, باقی جسم تو پاک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام مسجد میں تھے اعتکاف بیٹھے ہوئے, آپ نے مجھے مسجد میں دروازہ کھلتا تھا نا حجرے کا, آپ نے مجھے اندر سے کہا کہ عائشہ مجھے میرا بستر پکڑا دو. میں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں. تو فرمایا عائشہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا. ٹھیک ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور حضور میرے گود میں سر رکھ کے قرآن بھی پڑھتے تھے. ماشاءاللہ کتنی کچھ نصیبی ہے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی. اور دوسروں نے ایک مسئلہ بھی بتا دیا کہ یہ نجاست حکمن ہے حقیقتن نہیں ہے. کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی عورت حیض سے ہے تو وہ اب دودھ پلائے بچے کو یا نہ پلائے, آٹا گوندے یا نہ, اور پھر جڑیاں نویاں نویاں نوہ آندیاں انہوں نے سساں جڑیاں نے نا ایویں کولو گپا 80 تے جناب وضو کر کے آٹا گننی دا سی, 80 تے اپنے جنیاں نو جڑا وضو کر کے روٹی پکا, دوسری نماز دی کدے پڑی ہوئی سی تے تسی وضو کر کے تے روٹیاں کھوا دے رہے ہو, ایویں رو پاڑے نماز بھی کدے مشکل میں پڑھتے ہوتے, اسی تو اینج کری رہا سی خام خا کے روب ڈالے میں. بھائی نہ عورت نہ پاک ہوتی ہے, اسی لیے بخاری مسلم الفاظ ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے. اچھا وہ منکرین حدیث اٹھاتے ہیں کہتے ہیں تو قرآن کے خلاف ہے, قرآن میں تو آیا کہ عورتوں سے الگ رہو, تو حضور کی کیا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ. بھائی آگے موجود ہے ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ہم حیض سے ہوتی تو نبی الاسلام اپنی بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ ایک مضبوط کپڑا باندھ لیں تابت کی جگہ پہ. یعنی وہ ازدواجی تعلق سے مراد انٹر کورس کرنا نہیں ہوتا تھا, سمجھ آئیے آپ کو. اور اس سے حضور نے یہ بھی امت کو بتا دیا کہ اس حالت میں یہ نہیں ہے کہ عورت کو بستر سے ہی الگ کر دینا ہے, یہ اسلام کی تعلیمات ہے. تو وہ غسل کرتے ہوئے اگر ہاتھ پہ پانی جو لگا ہوا ہے, بس آپ پہلے ہاتھ دھو لیے آپ نے, اس کے بعد آپ برتن, ویسے آج کل تو شاور ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, بے فکر رہے آپ, پانی ساتھ ساتھ ویسے ہی بہ رہا ہوتا ہے. میاں بیوی کے تعلق کے بعد غسل میں دیر ہو جائے یا پانی بجلی کا مسئلہ ہو جائے تو کیا گناہ؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اسلام بہت آسان ہے میرے بھائی، چھوڑ دیں. ترمذی میں، ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس آئے، کہا اماں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا غسل جنابت فوراً ہی اتار لیتے تھے یا رات کے آخری پہر، یعنی صبح کے وقت؟ ضرورت تو اسی وقت ہی پڑتی ہے نا، نماز کے لیے نا، ویسے تو آپ آ گئی ہیں. تو اماں عائشہ نے کہا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آخری پہر. تو اس نے کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کے لیے ساری بڑھائیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. پھر اس نے کہا اماں یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پیر؟ انہوں نے کہا بیٹا کبھی ساتھ بھی پڑھ لیتے تھے، کبھی آخری پیر بھی اٹھ کے پڑھتے تھے. اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. پھر اس نے کہا اماں نبی علیہ السلام جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے اس میں قرآن اونچی آواز سے پڑھتے تھے یا آہستہ آواز سے؟ ان کا بیٹا کبھی اونچی آواز سے پڑھتے تھے، کبھی آہستہ آواز سے. اس نے کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. تو غسل جنابت آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، اتنا ڈیلے نہ کریں کہ نماز کا وقت نکل جائے. ٹھیک ہے، ایک بندہ صبح اٹھا ہے، نماز پڑھ کے فجر کی سویا ہے، 9-10 بجے اٹھا ہے اور غسل اس پہ فرض ہے، تو زور تو بھی 1:30-2 بجے ہونی ہے نا. کوئی نہیں، 1 بجے غسل کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. غسل جنابت کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے. باقی وہ جو روایت ہے نا، اس کے اوپر محدثین کا کلام ہے، کچھ محدثین اسے حسن کہتے ہیں، کچھ ضعیف، میں ضعیف والوں کے ساتھ ہوں، کہ جس گھر میں کوئی جنبی شخص اور رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، یہ روایت کمزور ہے. اس کی اصل روایت جو ہے نا، یہ حدیث ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، لیکن اصل روایت بخاری مسلم میں ہے، کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے رحمت کے، اور وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے اندر، اور تصویر بھی وہ جو عبادت کی گھر سے ہو، نوٹ والی تصویر اس میں نہیں آتی، یا میاں بیوی کی البم میں لگی ہوئی تصویر اس میں نہیں آتی ہے. فوجی ڈکٹیٹر اگر ملک میں حکومت کرے تو ان کے خلاف خروج کرنا امام حسین علیہ السلام کی سنت ہوگا، کیونکہ اس نے بھی حکومت پر قبضہ. دیکھیں، حسین علیہ السلام کے لیے تو گراؤنڈز پھر بھی اس اعتبار سے تھیں کہ اس وقت صحابہ کرام زندہ تھے، ایمان کا دور دورہ تھا. آج کل تو میرے بھائی، چاہے ہمارے پولیٹیکل حکمران ہوں یا ڈکٹیٹرز ہوں، اور جو ان کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں، ان میں سے کون حسینی کردار والا ہے؟ وہ تو خود ان کے بینیفیشری ہیں، یہ خود سارے وقت کے یزیدوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ساری دو نمریاں پولیٹیشنز نے ڈکٹیٹرز کو سکھائی ہوئی ہیں، اور ان کو سکھائی ہوئی ہیں آپ کی اس رولنگ ایلیٹ نے جو سی ایس ایس کر کے آفیسرز بھرتی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چھوڑ دیں، یہ سارے ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں. تو اس طرح کا خروج جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پھر نقصان ہوتا ہے. مسئلہ خروج ایک سینسٹیو ایشو ہے، کس وقت ہوگا کس وقت نہیں ہوگا، اس کے لیے مسئلہ نمبر 101 میرا آپ دیکھ لیں. صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. اگر کوئی شیرخوار بچہ رات کے وقت ماں کا دودھ پیتے ہوئے دم گھٹ کر مر جائے، اسلام میں اس کی، اب واللہ عالم اتنا، اب کیسے کون کہہ سکتا ہے کہ وہ دم گھٹ کے کیسے مر گیا، مطلب وہ ماں کے نیچے آ کے مر گیا؟ ایسے تو نہیں ہوتا یار، ماں کدھر. ویسے آپ جنرل لکھیں کہ بچہ جو، جی چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں شیرخارگی کی عمر میں، بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، ایون ڈلیوری سے پہلے جو پیڈیسی ضائع ہو جاتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن آپ کے لیے شفاعت کا باعث ہیں. وہ تو واضح حدیث موجود ہے، بخاری میں واضح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے جس بندے سے کوئی نعمت لیتا ہوں تو خصوصاً آنکھ کے بارے میں، تو اس کی جزا جنت ہے. اور ایک جنرل حدیث بھی ہے بخاری کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے دکھ درد اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چوب جائے، اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس پہ ایک میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، مکافات عمل، 50 منٹ کی ویڈیو ہے، میں نے ہر طرح کا ٹاپک اس میں کور کیا ہے. مشکات کی حدیث نمبر 725 جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا میں نے اللہ تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا، علماء سے سوال کرو تو وہ کہتے ہیں کہ عربی میں تو خواب کا لفظ بنتا ہی نہیں. تو 725 تو ہے ہی نہیں مشکات والی جو ہم پیش کرتے ہیں, 748 ہے. آپ نے نمبر ہی غلط پیش کیا, وہ روایت تو ہم پیش نہیں کرتے. ہم تو 748 پیش کرتے ہیں جو ترمذی میں ہے, مسند احمد میں ہے, اور امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے ان سے بھی اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور اس میں وہ دعا بھی ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات. تو وہ روایت بالکل ٹھیک ہے, شیخ البانی, شیخ زبیر لیزئی, امام بخاری, امام ترمذی سب اس کو صحیح کہتے ہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی, کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. دیکھیں میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے, اگرچہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث متصل سند کے ساتھ نہیں ہے. امام بخاری کا جو دعویٰ ہے صحیح بخاری کے بارے میں وہ صرف اسناد والی روایتوں کا ہے جن کی نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے, لیکن بعض اوقات نمبرنگ والی جو احادیث ہے نا ان میں بھی چند ایک تابعین کے اقوال ایڈ ہوئے ہوئے ہیں. اس میں بھی یہ تابعی کا قول ہے, اس کی سند نبی علیہ السلام تک یا صحابی تک نہیں ہے, کیونکہ اس میں ابن شہاب زہری کہتا ہے فی ما بلغنا, اس میں ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو رسول اللہ نے اس کا اتنا غم کھایا جو کچھ عرصے کے لیے, جس کے بعد پھر وہ شعرا افاق آیات نازل ہوئی تھیں, والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے, اللہ تعالیٰ تو آپ سے محبت فرمانے والا ہے, اور پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو اللہ کے احسانات ہیں اللہ نے وہ گنوائے. تو اس کانٹیکسٹ میں وہ کچھ عرصہ جو فطرت کا پیریڈ آیا تھا جس میں نبی علیہ السلام کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا غم تھا, اور نبی علیہ السلام نے بارہا خودکشی کی کوشش کی اس غم کے سبب, یعنی یہ تابعی کا قول ہے. اب بخاری کی صحت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بخاری میں اور بھی کئی ضعیف اقوال موجود ہیں. بخاری جو ہم کہتے ہیں نا, بخاری اور مسلم دونوں صحیح ہیں نا, اس سے مراد ہے اس میں جو نبی علیہ السلام کے ریفرنس تک جتنی حدیثیں سند سے ہیں وہ صحیح ہیں نا, وہ صحیح روایتیں ہیں. باقی جو چیپٹرز کی ہیڈنگ میں بعض اوقات بے سند اقوال ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں. مثلا امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں یہ لے کے آیا کہ میں اپنے بندے کے بالکل قریب ہوتا ہوں جب میرے ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں, میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں, سبحان اللہ. لیکن امام بخاری نے اس کی سند بیان نہیں کی, لیکن اس کی پوری سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. تو ہم کہتے ہیں اگرچہ امام بخاری بغیر سند کے یہ ایک قول لے کر آئے حدیث قدسی کے طور پر, اس کو نمبرنگ بھی نہیں دی ہوئی بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں, لیکن ہم کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے, ابن ماجہ میں اس کی سند موجود ہے. صحیح بخاری میں ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص پہ ہاتھ جاری کی جو پاگل تھا, تو حضرت علی نے کہا اے امیر المومنین اس کے اوپر حد نہیں بنتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا ہے, پاگل یعنی مجنون سے, نمبر ٹو سوئے شخص سے, نمبر تھری نابالغ سے. تو حضرت عمر نے اپنا ڈسیزن واپس لے لیا. اب یہ پورا واقعہ امام بخاری نے حدیث کے اندر نہیں لکھا چیپٹر کی ہیڈنگ میں, لیکن یہ حدیث بھی ہے سنن ابن ماجہ میں, اور مولا علی نے روایت کی ہے نبی علیہ السلام سے کہ تین لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا. لیکن کچھ ایسے اقوال ہیں جن کی سند نہیں موجود, مثلا امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے ہیں جو قادیانی کوٹ کرتے ہیں کہ ابن عباس انی متوفی کا ورافعک الیہ, جو سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہے. متوفی کا ہم تو ترجمہ کرتے ہیں میں تمہیں پورا کر لوں گا اور پھر اٹھا لوں گا, کیونکہ سورہ نساء میں واضح آیا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, نہ عیسیٰ ابن مریم قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا, وما قتلوہ یقینا, اور یقینا انہیں قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا, وہ واضح ہے بالکل. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, غامدی صاحب نے جو خدشات کا اظہار کیا میں نے قرآن سے ہی جواب دیا, وہ ٹاپک ایک الگ ہے. لیکن یہاں پہ امام بخاری لے کے ہیں کہ وہ ابن عباس کہا کرتے تھے انی متوفی کا, وہ ترجمہ کرتے تھے انی ممیتو کا، میں تمہیں موت دوں گا. اب یہ قول بے سند ہے، قادیانی پیش کرتے ہیں بخاری سے کہ حضرت عیسیٰ مر چکے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کی سند لے کے آؤ. امام بخاری نے ابن عباس کا قول نقل کیا لیکن امام بخاری سے لے کے ابن عباس تک اس کی سند نہیں ہے، اور یہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں. بعض دوسری تعویل بھی کرتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے لیے جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، وہ خیر دور کی تعویل ہے. تو ہم نے کب یہ دعویٰ کیا؟ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد احادیث قطعی صحت ہے اور امت کا اجماع ہے، ایٹ لیسٹ اہل سنت کے ہاں تو اجماع پایا جاتا ہے، اور ان سے دشمنی کرنے والا، نفرت کرنے والا بدعتی ہے، یعنی خود انفیوں کو. ظاہر ہے دشمنی کون کرتے ہیں، نفرت کون کرتے ہیں؟ یہی وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو انہیں قرآن کے بعد افضل مانتے ہیں. بس خالی ماننا ہی ہے، جس طرح مسلمان اخبار کی طرح قرآن پڑھتا ہے، پڑھنا ہی ہے. توحید اپنی قرآن والی نہیں کرنی، تم نے نماز رفع الیدین سے نہیں شروع کرنی. اگر قرآن کے بعد افضل کتابیں ہیں تو اس کے مطابق آپ نے نماز نہیں پڑھنی. تو آپ فرق دیکھ لیں، شاہ ولی اللہ دہلوی کیا لکھے گئے ہیں. تو بخاری کی تمام متصل الاسناد احادیث کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جس طرح قرآن دو گتوں کے درمیان ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس طرح بخاری کے بارے میں ہمارا کلیم نہیں ہے. بخاری کی صرف احادیث ہے جو محفوظ ہے، باقی جو اقوال ہیں ان میں صحیح اسناد بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں. اس پہ بھی باقاعدہ ابن حجر اسقلانی نے پوری ورکنگ کی ہوئی ہے اور محدثین نے بھی. لہذا یہ جو حدیث کے ساتھ الفاظ ہے، اس میں امام بخاری نے پورا انصاف کیا، انہوں نے لکھا فی ما بلغنا، اس میں ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے ابن شہاب نے کی ہے، لیکن اس کو انہوں نے یہ لکھا کہ یہ حدیث ہے اور صحابی تک پہنچتی ہے. تو اس قول کو ہم اس حوالے سے صحیح نہیں سمجھتے، لیکن اگر کوئی اسے صحیح بھی مانے، میں پہلے سے سمجھتا تھا کہ گستاخی ہے، لیکن اس کو میں نے دقت نظر سے دیکھا. ہمارے ایک بڑے قریبی دوست، ہمارے اسٹوڈنٹ، محقق آدمی ہیں، غلام محی الدین بھائی لاہور میں ہوتے ہیں، انہوں نے میری اس طرف توجہ دلائی کہ علی بھائی اس میں گستاخی والا کون سا پہلو ہے؟ کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی حفاظت کرتا ہے اور وہ گناہ نہیں کرتے، اگرچہ مائل ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں آیا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا. ہاں بس ایک جملے نے نا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے ایک جملے نے ہمارے اس ذہن کا عقدہ کھول دیا. میں نے کہا بالکل یار، یہ تو حرام کام ہے ایک ایسی عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا جو ماں بھی ہو. منہ بولی ماں تو تھی نا، پالا تھا نا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. ٹھیک ہے، تو کیا یہ حضرت یوسف کی گستاخی ہو گئی ہے؟ کی تو نہیں نا انہوں نے کوئی حرکت. اور دوسرا، اللہ نے کہا کر لیتے اگر ہم نہ انہیں بچاتے، تو سرکار اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ بھی خودکشی کر لیتے، اللہ نے انہیں بچا لیا. وہ بخاری میں اسی میں روایت میں موجود ہے کہ فرشتہ پھر سامنے آ کے حضور کو تسلی دیتا تھا. تو گستاخی والا کوئی پہلو نہیں ہے اس میں، کیونکہ نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. یہ ہے عصمت انبیاء کا عقیدہ. عصمت انبیاء کا عقیدہ قطن یہ نہیں ہے کہ نبی روبوٹ ہیں اور ان کے کوئی جذبات ہی نہیں ہوتے. نعوذ باللہ، سرکار ایسا نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک عورت حضور کے سامنے سے گزری، آپ کی اچانک نظر پڑ گئی، آپ فوراً گھر کے اندر گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور باہر آئے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر اچانک تمہاری کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ تمہیں بھلی معلوم ہو تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس، یوں اس عورت کا خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا. آپ کوئی کہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو مسلم شریف میں ہے اور اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نکاح کے بارے میں کہ اگر پڑے تو میں فوراً اٹھا لوں، فوراً اٹھانی ہے. وہ جو کہتے ہیں پہلی نکاح معاف ہے، پہلی نکاح یہ نہیں کہ ڈال کے، ایسے نہیں. اگر اندازہ بھی ہو گیا تو آپ نے نکاح پہلی بھی اٹھانا منع ہو جائے گی، وہ پہلی آپ کی وہ ہوگی جس میں آپ کو پتا چل گیا. تو یہ بڑی احتیاط والا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گائیڈ لائنز دی ہیں آپ علیہ السلام نے, امت تک پہنچائی ہیں. عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نبی معصوم ہے, اگر ان سے کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہونے لگا اس زمانے میں اللہ نے مس ہینڈل ہونے سے پہلے بچا لیا, اور اگر خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہو گئی جو اللہ کو پسند نہیں آئی, جسے ہم گناہ نہیں کہتے اجتہادی خطا کہتے ہیں, جیسا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68-69 پڑھ لیں, اس میں تو خود بریلویوں کے سب سے بڑے عالم پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمہ اللہ فوت ہو چکے, 1997 میں ڈیتھ ہوئی ان کی. پاکستان جس سال بنا تھا 1947 میں, اس سال انہوں نے دورہ حدیث اعلی حضرت کے خلیفہ کے پاس کیا تھا, مفتی نعیم الدین مراد آبادی کے پاس, جنہوں نے اعلی حضرت کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہے خزائن العرفان, ان کے شاگرد ہیں پیر کرم شاہ صاحب الازہری. پیر کرم شاہ صاحب اور مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی جنہوں نے جال اک لکھی ہے, دونوں کلاس فیلو ہیں, انہوں نے بھی, پیر کرم شاہ صاحب نے بھی سورۃ الانفال کی اس آیت کا ترجمے میں لکھا کہ یہ جو غزوہ بدر کے قیدی آپ نے چھوڑ دیے, اللہ تعالی آپ لوگوں کو نبی اسلام ان کے ساتھیوں کو اس پر عذاب دیتا اگر وہ پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی اس عمل کی وجہ سے, اور بریکٹ میں انہوں نے لکھا اجتہادی خطا. انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں, ہمارے تو دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے. میں تو ابھی انجینئر یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں تھا جب وہ فوت ہوئے ہیں 1997 میں, اور انہوں نے اجتہادی خطا قرآن کے ترجمے میں لکھا, اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. نبی کا اگر کوئی اجتہاد اللہ کو ناپسند ہو وہ گناہ نہیں ہوتا, کیونکہ دونوں طرف آپشن موجود ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی فرما دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے منافقین کا جنازہ بھی پڑھا دیا, حالانکہ کتنی سخت آیات پہلے نازل ہو چکی تھی, اسی وجہ سے حضرت عمر روک رہے تھے حضور کو, لیکن حضور نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ واضح نہیں روکے گا نا تو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا, یہ حضور کی شفقت تھی نا. لیکن جب آپ نے جنازہ پڑھایا اس دوران بھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, حضور کی اس شفقت کی وجہ سے, آپ کے اس اخلاق کی وجہ سے مخالفین متاثر بھی ہوئے, لیکن بعد میں پھر آیات نازل ہوئی کہ نبی آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کریں اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا, اور آندہ نہ تو آپ نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے نہ ان میں سے کسی کی قبر کے اوپر کھڑا ہونا ہے. حالانکہ عبداللہ بن ابی جس کے بارے میں یہ آیات ہیں بخاری مسلم میں ہے, حضور نے اپنا کرتا مبارک دیا, اپنا لعاب دہن ٹپکایا, کرتے کا کفن بنایا گیا, اپنے مبارک ہاتھوں سے دفنایا, پھر بھی حضور کی نسبت اس سے کام نہیں آئی کیونکہ اس کے کرتوت صحیح نہیں تھے. جی تو اس طرح کے جو معاملات ہیں اسے کہا جاتا ہے عصمت انبیاء, اس حوالے سے کہ انبیاء کی اللہ تعالیٰ ریمیڈی فرما دیتا ہے. انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں کہ وہ غلطی کرے اور اس کی ریمیڈی ہو جائے, ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. مسلم شریف میں جو حدیث ہے ام ایمن سلام اللہ علیہا, ان کے پاس حضور اکثر جایا کرتے تھے, بڑھیا خاتون, اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا تو اسلام میں جہاد کے اندر بھی کتنا کلیدی کردار ہے. تو حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر, مسلم شریف کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما, انہوں نے رضا کیا کہ حضور بھی جاتے تھے, چلو ہم اس سنت پہ عمل کریں, ہم بھی جا کے اماں کے پاس بیٹھتے ہیں. جب گئے تو وہ رو رہی تھی حضور کے غم میں, ہائے ہائے ہائے ہائے. حضرت عمر نے تسلی دی انہیں کہ ام ایمن آپ نہ روئیں, رسول اللہ کے لیے اعلی درجے کی جنت ہے, وہ تو بہتر مقام میں چلے گئے. ظاہر ہے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ امت کے غم نہیں حضور کو اب اور دیکھنے پڑ رہے, ورنہ تو حضور تو ہر غم کے اوپر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو لیکن سرکار وہ ام ایمن تھی, اس نے ایسا جملہ بولا کہ حضرت ابوبکر عمر بھی حیران رہ گئے. انہوں نے کہا عمر میں اس بات پہ تو نہیں رو رہی, مجھے یقیناً یہ پتا ہے کہ نبی علیہ السلام بہتر حالت میں ہے, میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ آسمان اور زمین کا رشتہ وحی کی وجہ سے جو چل رہا تھا وہ منقطع ہو گیا. اب جو کچھ ہم کریں گے وہ ہم کریں گے, ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں بتائے گا تم نے یہ غلط کام کیا. جب یہ جملہ بولا تو حضرت ابوبکر عمر جو تسلیاں دے رہے تھے وہ خود رونا شروع ہو گئے ان کا جملہ سن کے, کہ واہ کیا عقل ہے عورت کی. ساری عورتیں ناقص العقل تو نہیں ہیں, ایسی عورت بھی ہے ام ایمن کہ جس نے ابوبکر عمر کو بھی رلا دیا. ان کو یہ پتا تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, اب جو کچھ غلط صحیح ہے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہیں بتائے گا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اور آپ حیران ہوں گے یہ سیم جملے نہج البلاغہ میں شیعہ کے ہاں مولا علی کا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی موت اگلے انبیاء کسی نہیں ہے، آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا، اور اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم رو رو کر اپنی جان دے دیتے آپ کی میت کے اوپر. مولا علی نے دو غلط عقیدے ایک خطبے میں فارغ کر دیے. نمبر ون یہ کہ اب آسمان کا زمین سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اگر مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کچھ نہیں بتائے گا تو باقی امام تشاہی کوئی نہیں، مولا علی کو کوئی نہیں دسے گا تو اور کس کو دسنے نے، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، اور یعنی کہ اب امتی نبی بھی کوئی نہیں، ورنہ اگر امتی نبی ہوتا تو علی ہوتا، کیونکہ ہارون اور موسیٰ کی نسبت تو دو نبیوں والی تھی. ختم نبوت کی وجہ سے اگر مولا علی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی یعنی دجال تشائی کوئی نہیں، وہ کہاں سے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے. تو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا، کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی عقیدہ امامت، کوئی صوفیوں کی اس حوالے سے یہ چیز کہ کوئی آسمان کا زمین سے رشتہ ہے ختم. اور دوسرا انہوں نے کہا اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا ہم رو رو کے جان دے دیتے. تو سرکار اندازہ کریں ماتم بیچ میں پھر کہاں سے آ گیا، سینہ کو بھی کہاں سے آ گئی، سب ختم. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت. اصل میں یہ ہے کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی ایسا سلسلہ نہیں. ایک ایکسیپشن دی ہے بخاری مسلم میں کہ میری وفات کے بعد قیامت تک غیب کی خبریں ختم سوائے مبشرات کے. پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں، کہا کہ خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا، اور وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. خواب کی تین قسمیں ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور نفس کی طرف سے. اب یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ خواب رحمانی ہے یا شیطانی؟ ہاں جی، وہ مولوی ڈیفائن کرے گا کہ اگر دیوبندی نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے تو دیوبندیوں کے نزدیک رحمانی ہے اور بریلویوں کے نزدیک شیطانی. ہاں پھر ان کو حدیث بھول جائے گی بخاری مسلم کی کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، مراد یہ کہ قیامت کے دن مجھے دیکھ لے گا انشاءاللہ تعالی. یا حضور کے زمانے میں اگر کسی نے دیکھا تو انقریب وہ صحابی بھی بن جائے گا. یہ دو تشریحات ہیں. اسی حدیث میں آگے لکھا ہوا ہے ابن سیرین کا قول. امام بخاری کہتے ہیں ابن سیرین کہا کرتے تھے یہاں مراد یہ ہے کہ جس نے حضور کو حضور کی اپنی شکل میں دیکھا، جو حضور کی اپنی شکل مبارک ہے، اگر کسی اور شکل میں ہے تو وہ اس میں نہیں آتا، اور اسی کی پلی پھر وہ لیتے ہیں. اور یہی صحیح تشریح ہے. جب آپ بریلویوں سے کہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، وہ شیطان کسی اور شکل میں آ کے ورگلا گیا. تو انہیں کہے سرکار آپ کے خوابوں کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں وہ، تو خواب کوئی دھونس نہیں ہے جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائے. کسی نے مستقبل میں دیکھا یہ ہونا ہے اور وہ ہو گیا، ہونے کے بعد پتا چلے گا، پہلے کوئی نہیں بتا سکتا. تو سرکار یہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں ان کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. لہذا میں آج اعلانیہ اس حوالے سے رجوع کرتا ہوں، اس خودکشی والی روایت کے حوالے سے بھی کلیریفیکیشن کے ساتھ، اگر اس کو کوئی صحیح بھی مانے. بہرحال یہ گستاخانہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، اس وجہ سے کہ انبیاء کرام کی عصمت صرف اتنی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر کوئی اجتہادی غلطی ہو جو گناہ نہیں ہوتے اس کے اوپر مطلع کر کے وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. تو اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ بھی اس عورت کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، تو نبی الاسلام کو بھی اس سے جوڑ لیں کہ وہ خودکشی اللہ نے اللہ کی برہان ان کو دکھا دی گئی، انہوں نے خودکشی نہیں کی. بشیر تقاضے بھی سمجھے نا. اب مجھے بتائیں قرآن میں سورہ مریم میں آل عمران میں آیا نا، جب بے موسمی پھل حضرت مریم کے پاس دیکھے حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا یہ مریم کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ حضور آپ کا فیض ہے، آپ میرے پیر، میں آپ کی مریدنی. یہ تو تھا رشتہ، خالو بھی تھے پیر بھی تھے، اور پیر آپ کا بنایا پیر نہیں، پیغمبر، اور کفالت اللہ نے مرزانہ طور پہ ان کے سپرد کی تھی. تو انہوں نے اپنے پیر کو کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہوا من عند اللہ. آگے پیر بھی مواحد تھا، اس نے نہیں کہا کہ میں منو بچو کٹتا جائے. ہاں وسیلے کے بغیر ہی چل رہی ہے مریم. وہ اتنی کلک کی کہ وہ محراب میں چلے گئے اور دعا کیا اللہ اگر تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد یعقوب کا وارث جو اس ہیکل سلمانی ٹیمپل آف سلیمان اس خانقاہ میں بیٹھ کے توحید کا کام میرے بعد کرے کیا تو مجھے بیٹا نہیں دے سکتا تو اللہ مجھے اولاد عطا فرما. اور اللہ تعالی نے یحییٰ بن زکریا کی بشارت دی ان کو علیہم السلام. دعائیں کر کے خود اٹے ہیں, فرشتہ آیا بشارت دینے کے لیے, سورہ مریم آل عمران کے الفاظ ہیں, فرشتہ کہتا ہے جی ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں. تو حضرت زکریا کا کہتے ہیں کہ میری اولاد کیسے ہوگی, میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے. یہ بات بخاری میں لکھی ہوتی, سارے منکرین حدیث کہتے ہیں دیکھو جی نبیوں کی گستاخی, یہ نبی کہہ سکتا ہے؟ وہ تو خود دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اولاد دے, اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ اولاد دے سکتا ہے بانجھ کو بھی. لیکن یہ قرآن میں آئی ہوئی ہے, اس کی صرف ایک تاویل ہے کہ انسان تھے اور انسان کے ساتھ بشری کمزوریاں جڑی ہوتی ہیں. وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے کوئی اس کی نشانی مل جائے ایسی, مجھے مزید تسلی ہو جائے, جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا یقین ہے کہ مردوں کو اللہ زندہ کرے گا لیکن دل کے اطمینان کے لیے یا اللہ ایک بار میرے سامنے بھی کر کے داسنا. تو انہوں نے وہ پرندے پالے اور اللہ نے زندہ کیا, سورۃ البقرہ میں آیا, دل کی مضبوطی کے لیے. تو یہاں پہ بھی پھر ان کو نشانی دی گئی کہ تین دن تک آپ کی زبان نہیں چلے گی, صرف اشاروں سے آپ باتیں کریں گے. یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اللہ کا بڑا فیصلہ ہو چکا ہے. پھر وہ اپنے حجرے سے نکلے اور انہوں نے لوگوں کہا کہ صبح شام اللہ کو یاد کرو, اللہ کے فیصلے کا بہت بڑا دن ہے کہ دیکھیں اولاد یعقوب کا وارث, ابراہیم کی اولاد میں توحید کا وارث مجھے بیٹا ملنے والا ہے یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام. تو وہاں کیا کہیں گے, حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ اس طرح کیسے کر سکتے تھے بشری تقاضا, جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر آیا بخاری میں بھی, اگر اس روایت کو کوئی صحیح بھی مانے کوئی گستاخانہ نہیں ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا, ان کو فرشتہ انسانی شکل میں آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ اور آپ کے ہونے والے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کو سارے جان والوں کے لیے نشانیاں بنا رہا ہوں. یہی کہا نا, جبرائیل جسے انسانی شکل میں آ کے فزیکلی ملے خواب میں نہیں, اس کے بعد اس کو کوئی شک ہونا چاہیے؟ اس کے بعد تو اسے پوری زندگی خوشی کی گزارنی چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ مجھے ایسا بچہ ملنے والا ہے, بغیر باپ کے پیدا ہوگا, وہ اللہ کی نشانی ہے, اللہ کی روح ہے. یہاں روح سے مراد اللہ کی مخلوق روح, وہ ہمارے اندر بھی ہے لیکن وہ خاص روح اس لیے کہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا, جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی آیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ. آدم علیہ السلام تو اس سے بھی اوپر کا معاملہ ہے نا, ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں. اس لیے اللہ نے سورہ المائدہ میں کہا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں تو آدم کی سی ہے, یعنی آدم کو تو تم بھی بندہ مان رہے ہو تو عیسیٰ خدا کا بیٹا کہاں سے ہوا؟ اگر عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے تو آدم تو بڑا بیٹا ہوا, اس کی تو ماں بھی کوئی نہیں, عیسیٰ تو پھر بھی ماں کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں. اتنی بشارتیں دیکھ کے بھی سورہ مریم میں کیا آیا کہ جب وہ پریگنٹ ہوئی پھر اولاد ہوئی تو وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے کیا کہہ رہی تھی, کاش اس سے پہلے میں مر کے مٹی ہو جاتی کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا کہ بغیر شادی کے میں اب یہ بچہ اٹھا کے جاؤں گی تو میری قوم کیا کہے گی. تو ہم ادھر ہوتے تو بڑے احترام سے عرض کرتے کہ سیدہ آپ کو تو اس پریگنینسی سے پہلے ہی حضرت جبرائیل آ کے بتا چکے ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے, تو ہوں کس گل سے تجھے پریشانی ہے؟ لاجیکل بات ہے کہ نہیں؟ اب یہ بات لکھی ہوتی نا بخاری میں, یہ سارے منکرین حدیث جو ہے نا کتوں کی طرح ٹوٹ پڑتے, دیکھو بخاری نے حضرت مریم کی توہین کر دی, جس کو جبرائیل آ کے بتا رہا ہو کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا وہ یہ کیسے شک میں مبتلا ہو سکتی ہے؟ تو سرکار یہ تو سورہ مریم میں لکھا ہے, اس کا جواب ہم دیں گے کہ بشری تقاضا. ہاں جس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا ہے کہ حضرت حسن ابن علی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے بعد جب مولا علی کو اپنے مخالفین کی لاشیں بھی اٹھانی پڑی اور مولا علی مخالفین کی لاشوں کے اوپر بھی گریہ کر رہے تھے, اپنی لاشوں میں تو کر رہے تھے ان پہ بھی کیونکہ وہ بھی تو مسلمان تھے, تو کہا کہ اے حسن کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا, مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو ناسبی کہتے ہیں کہ حضرت علی اپنی جنگ پہ پچھتا رہے تھے. حضرت علی اپنی جنگ پہ نہیں پچھتا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کاش میری زندگی میں ایسا لمحہ نہ آتا کہ مجھے اس تکلیف سے گزرنا پڑتا کہ مجھے رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے حکومت کے باغیوں کے خلاف قتال کرنا پڑتا جو کہ مسلمان تھے, کاش ایسا دن نہ آتا. جس طرح کہ سیدہ مریم نے کہا کاش ایسا دن نہ آتا. میں مر کے مٹی ہوگی ہوتی. یہ بشری تقاضے ہوتے ہیں, انسان اپنے غم کے اظہار کے لیے کہتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو اس طرح کی روایتیں ملیں جن میں تعویل کی گنجائش ہو تو آپ اس پہ یہ بات کر سکتے ہیں. میں نے چونکہ یہ ایک بات اس حوالے سے اس وقت کی تھی اس روایت کو کمزور سمجھتے ہوئے, اور روایت تو کمزور ہے لیکن اگر کوئی اسے صحیح بھی مانتا ہے بغیر سند کے بھی, تب بھی اس میں گستاخی والا کوئی پہلو اس حوالے سے نہیں نکلے گا, یہ فٹ ان قرآن میں بیٹھتی ہے. باقی میری جو یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے انبیاء گناہ نہیں کرتے, اس میں میں نے عصمت انبیاء کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ نبیوں کی معصومیت کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اپنی پبلک کو بتاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان میں کوئی کمپیٹنسی نہیں ہوتی گناہ کرنے کی. نہیں, اگر ان میں کمپیٹنسی نہ ہو تو ان کی فضیلت ختم ہو جائے. مجھے بتائیں فضیلت اس بات میں ہے کہ انسان میں گناہ کرنے کا جذبہ بھی ہو, طاقت بھی ہو, پھر بھی وہ اللہ کے خوف سے نہ کرے, یہ فضیلت ہے, یا انسان کے اندر وہ کمپیٹنسی نہ ہو اور پھر وہ گناہ نہ کرے, وہ فضیلت ہے. اور پھر انبیاء امت کے لیے رول ماڈل کب بنیں گے جب وہ بھی اسی تکلیف سے گزریں؟ تو سرکار پھر ہمارے نبی گزرے ہیں کہ نہیں؟ ایک دن میں دو بیٹیوں کو طلاق ہوئی, تین جوان بیٹیاں شادی شدہ بچوں والی اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کی ہیں نبی علیہ السلام نے. کون کہے گا کہ میں اس تکلیف سے گزرا ہوں؟ اور جو ان کی اولادیں ہیں ان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ حسن کو زہر دے دیا جائے گا, حسین کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا. ایک ایک چیز بتائی جا رہی ہے, کتنی تکلیف کی زندگی ہے کہ آپ کو مستقبل کے واقعات بھی بتا دیے گئے. تو نبی علیہ السلام رول ماڈل ہے نا. بخاری مسلم میں اگر احد کے موقع پر آپ کو زخم لگے ہیں, دانت شہید ہوئے ہیں تو خون نکلا ہے, بلکہ اتنا بلڈ پریشر لاس ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی, اس لیے پھر وہ آیات نازل ہوئی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ام مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور پاکستان میں ترجمہ, اگر یہ وصال شریف فرما جائے یا شہید شریف ہو جائے تو تم دنیا میں دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا. یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئی تھی. تو نبی اسلام کا خون کا فوارہ نہیں چھوٹا. بخاری مسلم میں آیا ہے, سعد ابن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ جب حضور کو زخم لگا تھا کون حضور کا زخم صاف کر رہا تھا؟ مولا علی ایک ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ حضور کا زخم دھوتی تھی, اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو انہوں نے کاٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راکھ زخم پہ رکھی حضور کے یہاں پہ, یہ نیچے کے دانت جو چار شہید ہوئے تھے, تو وہ خون رکا. تو نبی اسلام کے کیا خون نہیں نکلا؟ بخاری میں آتا ہے جب ابراہیم بن محمد علیہ السلام حضور کے بچے دو سال کی عمر میں شیرخارگی میں فوت ہوئے اور حضور فرما رہے ہیں آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, اور کہا دل غم میں ہے, آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, لیکن ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. اور حضور نے کہا کہ اللہ نے جنت میں ایک دودھ پلانے والی میرے بچے کے لیے مقرر کر دی ہے ابراہیم کے لیے, بقیہ غرقد میں آج بھی ان کی قبر موجود ہے حضرت ابراہیم کی علیہ السلام. انہی کے بارے میں وہ بخاری میں عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں نا کہ میں نے حضور کے بیٹے ابراہیم کی زیارت کی ہے, اگر وہ زندہ رہتا تو پیغمبر ہوتا. قادیانی پیش کرتے ہیں اور بغلے بجاتے ہیں, آگے بڑھو. آگے لکھا ہے کہ وہ زندہ اسی لیے نہیں رہا کہ ختم نبوت ہو چکی تھی, حضور کا کوئی بچہ جوانی کو پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا, ورنہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر تھا تو ہمارے نبی کا بیٹا ابراہیم پیغمبر نہ ہوتا. یہ پروٹوکول کیا ہمارے نبی کو نہ ملتا؟ یقیناً ملتا. ختم نبوت اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ اللہ نے اس ٹائٹل کی وجہ سے حضور کا کوئی بیٹا جوانی تک بھی نہیں پہنچنے دیا. اسی وجہ سے قرآن میں یہ آیات ہے, ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں, ان کا تو اپنا بیٹا نہیں مرد بنا. تو زید ابن عرصہ کو کہاں سے تم نے سمجھ لیا کہ وہ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں؟ بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہے. ہاں, تو خاتم النبیین کا ٹائٹل اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بیٹے کو بھی جوانی کی عمر میں نہیں پہنچنے دیا. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. چلیں, بائی چانس آپ کی پرچی آئی ہے, وہ مجھے غلام محی الدین بھائی کتنے عرصے سے کہہ رہے تھے بھائی رجوع ریکارڈ کراؤ, میں کہ اسی کرا دو, میرا نام وچ لے دو. انہوں نے کئی مہینے پہلے اس کی ایک ویڈیو بنا دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میری علی بھائی سے بات ہوئی ہے, انہوں نے میرے موقف کے ساتھ ایگری کیا ہے. تو میں نے کہا کبھی کوئی کیفیت تاری ہوئی تو کر دوں گا. آج آپ کی پرچی آئی تو کیفیت تاریخ ہو گئی. صلوا علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. فیوچر ٹریڈنگ کے حوالے سے بتا دیں یار، زیادہ تر تو فراڈ چل رہا ہے اس میں، باقی حلال و حرام کاروبار والا آپ دیکھ لیں. میں نے رفدین سے نماز پڑھی، آپ کی ویڈیو دیکھ کر مجھے ایک بزرگ نے کہا تم اپنے ماں باپ کو بدل دیا، میں خود پڑھا لکھا نہیں ہوں، گھر کی مصروفی کی وجہ سے پڑھ بھی نہیں سکتا، کیا رفع دین ضروری ہے؟ رفع دین پہ تو بہت زیادہ بات ہو چکی ہے، 70B مسئلہ بھی دیکھ لیں. الومناٹی اور فری میسنز کیا در حقیقت موجود ہیں؟ جی موجود تھے جی، سلطنت عثمانیہ ختم کی ہے، ڈاکٹر سراج صاحب کی ویڈیوز آپ دیکھیں. باقی اس وقت تو اصل الومناٹیز اور فری میسنز جو ہیں یہ ہمارے علماء ہیں جو کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ان سے ڈریں، ان کی خیر ہے، آپ مضبوط ہیں، وہ تو شاہی کوئی نہیں، اصل میں غدار یہ ہیں. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام نے اللہ کو خواب میں دیکھا تو ان کا خواب معراج کی رات سچا ہوا جو انہوں نے اللہ کو دیکھ لیا. ہاں بالکل اچھی تعویل آپ نے بیان کی ہے، گڈ. اگر یہ ایسے ہوا ہوتا تو نبی کا خواب سچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو دخل نہیں ہے. یہ آپ نے تشریح کیسے کر دی کہ وہ پریکٹیکلی ہوگا، ورنہ پھکی لے لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، تو کیا کوشش کی، اللہ نے نہیں ہونے دیا، پریکٹیکلی ویسا ایگزیکٹلی تو نہیں ہوا. لواطت کا لفظ حضرت لوط کے نام سے نکلا ہے تو کیا اس عمل کو آپ کے نام سے ریلیٹ کرنا صحیح ہے؟ یہ بعض لوگ جذباتی طور پہ کہتے ہیں، دیکھیں پریکٹیکلی جب کوئی لفظ کسی زبان میں مستعمل ہو جائے، لوطی لفظ بولا گیا، لواطت بولا گیا، اسی طریقے سے سوڈومی بولا جاتا ہے انگریزی میں کیونکہ صدوم وہ بستی تھی، تو اس سے حضرت لوط کی تو توہین نہیں ہوتی. لوطی کا مطلب ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا بندہ، ان کی دو بیٹیاں تو نہیں مراد لی جاتی جو ایمان لائیں، باقی تو مرد تو کوئی بھی نہیں نکلا تھا ان کے جس نے ایمان قبول کیا ہو. تو یہ اس میں کوئی گستاخی والا پہلو نہیں، یہ خام کا جذباتی جملے ہیں، آپ نہیں کرنا چاہتے آپ کریں، آپ قوم لوط کر لیا کریں، قوم لوط کا عمل. جب ہم نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ نفس کی طرف سے شیطان؟ جی بالکل آپ کا سوال صحیح ہے، اسی لیے میں نے 40 منٹ کی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے اور میں نے خواب بتایا ہے کہ اہل حدیث کا موقف یہ غلط ہے کہ صرف صحابہ حضور کو دیکھ سکتے ہیں، اور بریلوی دیوبندیوں کا بھی یہ موقف غلط ہے کہ جو بھی نظر آ جائے وہ نبی علیہ السلام ہوتے ہیں. حقیقت میں نے بتائی، میں نے مسلم شریف سے تبا تابعین کے خواب کا ذکر کیا جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی، ابو داؤد سے میں نے تبا تابعین کا ذکر کیا، آج بھی ممکن ہے. اس کے لیے کیا نشانیاں ہیں وہ پوری ویڈیو ہے، ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تم اپنی مسجد کو دلہن بناؤ اور قرآن کو سجا دو تو ہلاکت ہے، شرعی لحاظ سے مسجد کو کہاں تک سجاوٹ کی اجازت ہے؟ یہ اچھا در مختار والا لکھے، احادیث دی کتاب جڑی در مختار، یہ فقہ دی کتاب ہے. اس طرح کی روایتیں جو ہیں زیادہ تر ضعیف ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں، جس طرح قرب قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ باہم مسجد بنانے میں فخر کریں گے، جس طرح گاؤں میں ہوتا ہے کہ یہ مغلوں کی مسجد ہے، یہ جاٹوں کی ہے، یہ راجوں کی ہے، اس طرح تو مسجد بنا. مسجد میں سجاوٹ اتنی بس کرنی چاہیے جتنی ضرورت ہے، اتنی ہو کم از کم کہ لوگ گھن نہ کھائیں، سادگی رکھیں، اتنے پھیل یہ پھول بوٹے نہ آپ کر دیں جس طرح آپ کے درباروں والے وہ جو 50-50 رنگ ہوتے ہیں نا، وہ جو یہ گدڑیاں پہنی ہوتی ہیں فقیروں نے، اس رنگ کی بھی میں نے مسجدوں کی دیواریں ہوئی بھی دیکھی ہیں، وہ دماغ ہی الجھ جاتا ہے. وہ تو بخاری مسلم میں آیا، حضور کے سامنے ایک پردہ تھا، حضور کی نظر پڑ گئی تو آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ اس پردے کو بدلو، اس نے نماز میں ہماری توجہ جو ہے وہ بٹا دی تھی. تو اس میں تو آپ سادگی کی طرف جائیں، لیکن سادگی کا مطلب گندگی نہیں ہے. مسجد کے ٹوائلٹس اچھے گھروں کے ٹوائلٹس کی طرح ہونے چاہیے، ان کی صفائی کا بھی اہتمام ہو، مسجد کی قالین صاف ستھری مسجد میں. اس یار اگر آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہے، ایٹ لیسٹ اتنا گھر کا ماحول تو جس طرح بیریئر ٹاؤن کی یا ڈیفینس ہاؤسنگ کی مسجدیں ہیں یا کینٹ ایریا کی مسجدیں کتنی صاف ستھری ہیں، سارا ایلیٹ کلاس انٹیلیجنسی آ کے وہاں نماز پڑھتا ہے، یا آفیسز میں جو مسجدیں وہ تو آپ رکھیں. باقی میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں کہ فضول خرچی مسجد میں کرنا، اور سب سے بڑی فضول خرچی جس کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی وہ منار ہے. منار بس آپ اتنا رکھیں کہ ایک نشانی کے لیے ٹھیک ہے کہ دور سے پتا چل جائے. وہ مسجد جو ہے 10 فٹ کی ہے اور منار ستر اسی فٹ کا ساتھ رکھ. ایسی مسجدیں میں آپ کو بتاؤں جہلم میں جہاں مسجد کے اندر 20 سے 25 نمازی نہیں پورے آتے اور ساتھ مناروں نے زد و زدی کھڑا کر دیا بس 100 فٹ کا. جی لوگوں کے لیے کر یار, یہ مسافروں کے لیے تو مینار تب ہوگا جب کسی روڈ کے اوپر مسجد ہے, وہ بھی ضرورت نہیں روڈ پہ نظر آ جائے گی. گلی محلوں میں مناروں کا کیا کام ہے؟ مجھے بتائیں جو جی ٹی روڈ سے گزر رہا ہے وہ جہلم کے کسی مشین محلے میں جا کے وہ مینار دے کے اس مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا, یا وہ جی ٹی روڈ کے اوپر کسی مسجد میں نماز پڑھے گا, یا اسٹیشن والا ادھر پڑھے گا؟ یا بات یہ بڑے مینار بنانے کی ضرورت نہیں ہے, لاکھوں روپیہ لگتا ہے, بلکہ اب تو کروڑوں لگتا ہے, یہ فضول خرچی ہے. اسی طریقے سے بہت زیادہ پھول بوٹے بنا دینا یہ فضول خرچی ہے, یہ نہ کریں. باقی بیسک تو ریکوائرمنٹ آپ دیکھ لیں, یہ مسجد نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے اس دار ارکم میں اس اکیڈمی کے اندر ایک ایک چیز کا اہتمام کیا ہوا ہے, اس کو پریزنٹیبل فارم میں رکھا ہے کہ کوئی آئے تو اس کو ذرا ایک اچھی فیلنگز آئے. یہی یہاں سے جناب چونا گر رہا ہو ادھر سے, اور جیسا شروع میں تھا وہ بڑا کچھ ہم نے کیا, 40-50 ہزار روپے کا پینٹ ہمارا لگ گیا, وہ پھر بھی تھا, پھر اینڈ پہ ہی ہم نے پیلنگ کروائی, ٹھیک ہے. اور یہاں کا پھر جب اترنا شروع ہوا, اس کے اوپر بھی پچھلے دنوں میں نے سب سے سادہ مجھے یہ ملا ہے, دیکھ رہے ہیں دو ہی کلر ہیں اس میں, ایک گولڈن ہے بلو, میں تو پورا بلو چاہ رہا تھا لیکن یہ ملا ہے, کیونکہ بار بار وہ یہاں سے اکھڑتا تھا اور پھر اس ساتھ کا پینٹ بھی نہیں ملتا, جب آپ پینٹ کرتے ہیں وہ لادہ سے اسپاٹ نظر آتا تھا. باقی کو ہم نے وائٹ رکھا ہوا ہے, وائٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا, یہاں وائٹ اس لیے نہیں کر سکتے پھر کیمرے کی ریکارڈنگ ٹھیک نہیں ہوتی. کیمرہ جو ہے وہ محبت اور پیار کرتا ہے, لو کرتا ہے گاڑے رنگوں سے. ہاں اس کی جو ہے نا ہلکے رنگوں سے بنتی نہیں ہے, تو اس لیے پھر گاڑا رنگ بھی ایسا ہو کہ کم از کم وہ یعنی بالکل شودہ بھی نہ ہو. اس پہ بھی میں نے پچھلی دفعہ بڑا فلبدی بولا تھا, وہ کلپ تیار ہے, وابیوں کا خدا اور بابوں کا خدا, وہ کلپ ریکارڈ ہو چکا ہوا ہے, اس پہ حوالے بھی لگ چکے ہیں, انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا تو وہ پبلش ہو جائے گا. 12-15 منٹ کا وہ کلپ ہے, ویسے تو ضرورت نہیں تھی, مجلس 100 میں میں نے سٹارٹنگ میں بتا دیا تھا. تو بابوں سے مراد وہ تمام بزرگ ہیں, اس میں ہم نے لکھا ہے بابوں اور اماموں میں فرق کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ صرف لفظ کامن ہونے سے تو نہیں مسئلہ ہو جاتا. عیسیٰ ابن مریم کو کیا صرف ہم ہی مانتے ہیں؟ کرسچنز نہیں مانتے؟ مانتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں ہم اس عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانتے جس کو تم مانتے ہو, کیونکہ اس رنگ کا تو کوئی عیسیٰ ابن مریم نہیں تھا جس نے خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا ہو. تو ہم کہتے ہیں بھی تمہارا عیسیٰ اور ہے, ہمارا عیسیٰ اور, اگرچہ دونوں ایک ہی ہیں, لیکن جب یہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے کوالٹیز کا فرق, ٹھیک ہے. اور یہ لٹریچر میں اس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے. اعلی حضرت نے ایک پوری کتاب لکھی ہے سبحان سبو, اور فتاوی رضویہ میں پورا فتویٰ لکھا ہے دیوبند اور اہل حدیث کے خلاف, اس میں انہوں نے ٹرم یوز کیا وہابیوں کا خدا, اور کتنی کتنی گالیاں دی ہیں انہوں نے کہ ان کا وہابیوں کا خدا جو ہے زناکار ہے, نعوذ باللہ, وہابیوں کا خدا جو ہے وہ چوری کرتا ہے, وہابیوں کا خدا یہ کرتا ہے. اب آپ بریلویوں سے پوچھیں یار وہابیوں کا, تو وہ کہیں گے نہیں, وہ اہل حدیث کو کہہ رہے ہیں جو تم خدا کے بارے میں یہ کر رہے ہو نا عقیدہ. وہ اصل میں ایک دیوبندی عالم نے نا اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ خدا جھوٹ بولے گا تو نہیں لیکن بول سکتا ہے, تو اس کے خلاف کتاب لکھی تھی توحید کے دفاع میں اعلی حضرت نے سبحان سبو, کہ کوئی بھی نٹوریس کوالٹی اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے, کیونکہ جو جھوٹ بول سکتا ہے وہ خدا نہیں, اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اگرچہ دیوبندی بھی نہیں کہتے کہ خدا جھوٹ بولے گا, وہ کہتے جھوٹ بولنے پر قادر ہے لیکن بولے گا نہیں. لیکن اعلی حضرت نے یہ کہا کہ یار یہ نٹوریس چیز آپ خدا کی قدرت میں داخل نہیں کر سکتے, کیونکہ جب آپ نٹوریس چیز داخل کریں گے خدا کی ڈیفینیشن ختم ہو جائے گی, یہ محال اور مقدور کی بحث ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اچھا پھر تمہارا خدا تو پھر جھوٹ بھی بول سکتا ہے, پھر وابیوں کا خدا جو ہے زناکار بھی ہے وابیوں کا خدا. تو اس طرح انہوں نے وہ جملے لکھے اور وہ فخریہ بیان کرتے ہیں. اور جب میں نے کہا بابوں کا خدا ہو رہا ہے کتابوں, تو میرے خلاف بریلویوں نے کلپ بنایا, جی انجینئر صاحب دو خدا مانتے ہیں, دیکھو انہوں نے ہمیں لاد ہی کر دیا. واہ, جن کا ابا کہتا ہو وابیوں کا خدا زناکار, نعوذ باللہ, وہ سانو تو عید پہ سکھاتے ہیں. نظر ادھر صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لو جی تہاڈا پورا تھدا میں مکا چھڑیا ہے, کوئی ایک سوال بھی ایسا نہیں جو ٹائملی منو ملے آئے اور میں نے وہ پرچی پڑھ کے اس کا جواب نہ دیا ہو. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، حاضرین کے حق میں، ان کے رشتہ داروں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ، خصوص بالخصوص کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، چائنا میں، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان میں بھی جو سلاب زدگان ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.